Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De treinstoring tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal is verholpen, meldt ProRail. Het treinverkeer kan weer worden hervat, maar het is niet duidelijk wanneer alles weer volgens de normale dienstregeling rijdt. Voor reizigers blijft daarom voorlopig het advies om voor vertrek de reisplanner te checken. Israël wil een wapenstilstand voor 2 maanden in ruil voor alle gijzelaars. Dat zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. Pomphouders berekenen een dalende benzineprijs maar langzaam door aan de klant. Bij stijgingen merkt de klant het vaak veel eerder, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in economenvakblad ESB. Volgens de onderzoekers betalen consumenten daardoor 2 tot 5 cent per liter extra. De Italiaanse voetballer Luigi Riva is overleden. Riva, die Gigi werd genoemd, was topscorer aller tijden van het Italiaanse elftal. Hij scoorde 35 keer in 42 interlands. In 1968 werd Riva met Italië in eigen land Europees kampioen. Luigi Riva was 79 jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandag. Tijd voor onze sportforum langs lijn omstreken. En het was een roerige week op, maar vooral ook naast de voetbalvelden. Van de defecte verwarmingsbuizen en ontslagen trainers tot een verlosser en boze supporters die verhaal komen halen. Ja, en hoe voorkom je ernstige blessures bij voetballers? Ajax-vrouwen spelen een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Gaan we het over hebben. Genoeg gesprekstof dus voor onze forumleden vanavond. En dat zijn verslaggever Sinclair Bisschop en presentator Sanne van Dongen van ESPN en NOS-collega Arno Vermeulen. We zijn er met het sportforum tot 11 uur. En we beginnen zoals altijd met onze warming-up. Staat u al in klaar? Loop van op de plaat. Ja, hup. Ja, Sanne, we beginnen met de vrouwen natuurlijk, zoals het hoort. Jij bent van de Amerikaanse sporten. En dus beginnen we met een kleurrijke American football coach uit de NFL. We're going to kick you in the teeth, all right? And when you punch us back, we're going to smile at you. And when you knock us down, we're going to get up. And on the way up, we're going to bite a kneecap off. All right, and we're going to stand up, and then it's going to take 2 more shots to knock us down. And when we do, we're going to take another hunk out of you. Before long, we're going to be the last one standing. All right, that's going to be the mentality. Ja, dat is Dan Campbell van de Detroit Lions. Zelfverzekerd is hij in ieder geval. Dit zei hij tenminste bij zijn aanstelling 2021. Waarom wil je het over hem hebben? Nou, dit weekend hebben de Lions zich geplaatst voor de NFC Championship Game. Dat is de ene laatste wedstrijd, of de laatste wedstrijd voor de Super Bowl. En de Lions hebben nog nooit in de Super Bowl gestaan als een van de 4 teams in de NFL. Mm. En het is zo'n Amerikaans sportsprookje. En Dan Campbell is daarvan de hoofdcoach. Die was ooit speler van de Lions. De Lions waren het lachertje van de NFL. En ook toen hij aangesteld werd, en dit wat je zojuist hoorde dus zei, toen heeft hij dat ook gewoon gezegd. We zijn zo slecht. Het is nog maar twee, drie jaar geleden. Ja, en we zijn zo slecht. En iedereen moest daar wel een beetje om lachen. En hij neemt geen blad voor de mond. Hij zegt, als je het erg vindt dat ik risico's neem op het veld, dan doe je maar een luier aan als supporter om naar ons te kijken. Hij heeft helemaal geen angst. En hij heeft ook nu nog deze championship game gehaald met dit team. Met ook weer een sprookje bij de quarterback. Nou ja, Detroit, die wachten al jaren op sportsucces. Het is echt zo, iedereen in de NFL, tenminste de onpartijdige mensen, die hopen eigenlijk allemaal dat de Lions eindelijk eens die Super Bowl gaan halen. Want dat zou dus de eerste keer in de geschiedenis zijn. Is daar kans op of is ze de underdog? Kans is er zeker, maar ze moeten wel tegen de allerbeste ploeg in de NFL. In die championship game in de NFC, dat zijn de 49ers. Die hebben alle sterren, die lijken wel echt de beste ploeg te zijn. Dus het is echt een beetje David tegen Goliath. En ik hoop dat het is een beetje Manchester City waar ze tegen spelen, zeg maar. Hè? Om voor met de voetbaltermen te blijven. En dan is Detroit is dan? Southampton of zo. Gewoon echt een ploeg die heel soms kon bovendrijven. Maar over het algemeen, dit sprookje hoop ik in ieder geval dat ze gaan halen. Wauw. Sinclair, jij zocht jouw momenten van de week al iets dichter bij huis. Namelijk bij de Premier League wedstrijd tussen Brentford en Nottingham Forest. Here is Tony. And he's done exactly the same as he did last season. He's curled it round the wall and in to an unguarded post. Tony gets the goal, but Forest have to have a look, don't we, at the building of the wall, because that was so, so simple for him just to curl it round and into an unguarded post. Ja, dit lijkt niks aan de hand. Een hele normale vrije trap als je het geluid zo hoort. Maar leg even uit, wat gebeurt er? Ja, er is heel veel ophef in Engeland. Want deze speler, Tony, die is 8 maanden geschorst geweest van de illegale gokpraktijken. Mm-hmm. Nou, voor het eerst dat hij weer op het veld stond. Hij kreeg dus in de vrije trap die hij erin krulde. Maar wat deed hij? Hij legde die bal een stukje verder om hem op de ideale positie neer te leggen. Ja, en dat mag dus niet. Dan ben je eigenlijk alweer aan cheaten. Dan kan ben je ook niet meer tegenwoordig, want je hebt zo'n schuimlaag. Je hebt zo'n schuimlaag, maar wat deed hij nou? Hij pakte met zijn hand, de scheidsrechter had met die spuitbus die schuimlaag aangebracht. En toen pakte hij met zijn hand een stukje van die schuimlaag en een metertje verder legde hij daar zelf die lijn neer. En dat was de ideale positie. Hij schiet die vrije trap binnen. En dat is dus een doelpunt. Ja, met name na afloop. De trainer van Nottingham Forest ook wit heet. Ja, bij strafschop kan je ook niet de bal een metertje naar voren leggen en hem dan mooi, de ideale positie binnen schieten. Maar uitgerekend de speler die dus na 8 maanden... Ja, vanwege toch een soort van oplichtingspraktijken weer terug op het veld stond. Die laat zich weer van de slechte kant zien. Sinclair, dat was dus zo'n stukje toch? Was het heel ver? Het was een half metertje, een metertje. Maar er is er heel veel ophef over. En ik kan me ook wel voorstellen dat de discussie is er dan ook. Moet de VAR, want die ziet ook dat hij op een gegeven moment zelf die lijn aanlegt, moet hij dan niet ingrijpen? Nou, dat kan niet. Maar feit is wel dat ik het een grappig moment vond. En toch weer een vondst van een speler die denkt van hoe kan ik de scheidsrechter in de maling nemen? Het is nog gelukkig. En maakt dat nou veel uit, hè, zo'n half metertje? Dus een vrije trap aan de zijkant van het veld. Ja, er zijn natuurlijk wel spelers die Van Hooijdonk deed dat ook wel eens, hè, met het nemen van de vrije trappen. Dan smokkelde hij juist een paar meter naar achteren. Dan zou je denken van, dat is in het nadeel, maar dat was voor hem in het voordeel. En nou, dan schoot hij ze nu dan een vrije trap in. En zeker vrije trapspecialisten willen die bal op het ideale plekje hebben. En deze speler dus ook. Ja. Ja. Vind jij dat die moeten worden afgekeurd, Arno? Nee, natuurlijk niet. Dus dat is toch fantastisch. Dat Team Arno. Je moet de beelden maar kijken hoe je dan ziet dat het dus werkt. Dat je dus die schuimkraag kan je een stukje verplaatsen. Ja, alleen dit, oh jee, dit een ga je nooit meer doen. In het voetbal. Nee, maar dit ga je nooit meer doen nu. Nee, maar iemand zei dat op de redactie bij ons, Laurens, die zei van ja, luister, het gebeurt altijd volgens mij. Het gebeurt altijd dat er wanneer wordt een bal nou echt op de perfecte plek gelegd? Bij buitenspel. Met een keeper die gooit die bal neer en neemt die vrije trap. Het is nooit precies, ja, wat is. Alleen misschien af en toe bij een overtreding inderdaad, bij de rondom de 16, dat het echt perfect is. Maar eigenlijk gebeurt het heel vaak, toch? Hij schoot hem in ieder geval wel lekker binnen. Daarom. Ja, mooi en verhaal. Brentford won met 3-2 uiteindelijk. Ja, Arno, de voetbalcommentator natuurlijk van beroep. Jij wil het hierover hebben. Ongelukkige setup van de overkant en meteen afgemaakt. Kjær is erbij en pakt het beslissende punt. 3 matchpoints hadden ze ervoor nodig, maar dan is het wel raak. En het is 17-15 in deze 5e set. Al dus Maarten Tip. Ja, dan weet je, als je Maarten Tip hoort, dat is een volleybalwedstrijd. Het ging tussen Limax en Lycurgus. En jij wilde er iemand eruit lichten. Ja, het is een heel verhaal. Je moet er even bij blijven, maar dan heb je ook wat. Mijn zoon speelde, ik denk ruim 10 jaar geleden, volleybal. Die ging sporten, die moest een keer sporten. En die ging op volleybal in de jeugd bij Irene. Mooie club in Bilthoven. Veel oud-volleyballers lopen daar rond. En hij kon het wel aardig. Hij zat al snel in die eerste jeugdteams. Speelde een beetje door het hele land. En de coach van dat team was ook een oud topvolleyballer. Meijs heet hij, Guido Meijs. En die had 2 zoons. En die ene zat bij mijn zoon in het team. Die kon ook heel aardig volleyballen. En er was nog een heel klein ventje bij. Dat was de tweede zoon. Die was een paar jaar jonger. Maar ja, wat moet je op zaterdagmiddag, als jij als coach met je eigen zoon ergens door het land moet volleyballen, dan neem je dat joch ook mee achter in de auto. Dus die ging vaak mee. Echt, daar was ze 20 centimeter kleiner dan al die andere jongens en een paar jaar jonger. Maar ja, als je er dan toch bent, en soms heb je wel eens een jongetje tekort of zo, dan gaat hij toch wel een beetje meespelen. Zijn vader stond ook al een beetje een balletje met hem te gooien tussen de sets in. Maar dat kostte echt punten, want ja, de tegenstander lachte erom. Zo'n klein ventje die mee mocht doen. Gisteren op NPO 1, ik wist natuurlijk wel hoe zijn carrière verlopen was, zat ik te kijken naar het volleybal, die wedstrijd die hij noemt, Numidia VC Limax uit Limburg. 21 jaar, 2 meter 4 lang. Sil Meijs, beste man op het veld. Spel verdelen. Dat was dat mannetje wat wij meenamen. Met dat te grote shirt en met die korte pootjes. En hij was echt hartstikke goed. En ze wonnen inderdaad met 3-2. Ze gaan play-offs halen. Het gaat er heel goed. Guido Gutsen heeft dat team opgepakt. Een paar keer gepromoveerd. En die maakt er een topteam van. Ik was hartstikke trots. Ik denk, leuk Sil. Ja. Goed gedaan. En een goed verhaal ook nog een keertje. En 2,4 meter geworden. Gewoon 2,4 meter. Kom nou, dat is geen klein ventje meer. Nee, klopt. We gaan het veel over voetbal hebben in dit sportforum. Maar de randverschijnselen trokken dit weekend helaas misschien wel meer aandacht. In Italië werd keeper Mike Maignan, de keeper van AC Milan, slachtoffer van racisme tijdens de uitwedstrijd tegen Udinese. And if anything has been said, particularly any sort of racial abuse, then you fully have to respect and go along with Mike Maignan's decision to walk away from the field right now. Ja, er werden vanaf de tribune apengeluiden gemaakt en Maignan besloot om van het veld te lopen. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd uiteindelijk wel uitgespeeld en Milan won met 3-2, voordat wat dat er dan nog toe doet. Het is een terugkerend probleem. We hebben het ieder seizoen wel een paar keer over. Sinclair, hoe kunnen we hier nou ooit een keer een einde aan maken aan dat racisme in de voetbalstadions? Nou, je zegt zelf al dat de wedstrijd uiteindelijk weer hervat werd. Mm-hmm. En ik denk dat daar al het probleem ligt. Misschien moet je echt gewoon daadwerkelijk die wedstrijd stoppen. Ja. Dat hebben ze toen natuurlijk ook bij Den Bosch Excelsior in Nederland gedaan. Ja. En dan is de ophef na afloop is misschien... Het komt misschien meer aan dan dat je nu 5 minuten stopt. En daarna gaan we weer voetballen. En dan roept iedereen, ook Infantino roept weer van alles. En dan over 2 of 3, over 4 weken krijgen we hetzelfde incident in Engeland. Overigens ook weer een incident geweest dit weekend. Mm-hmm. En denk je ook, het is 2024, mensen. In elk team zitten donkere spelers. Ook bij de ploeg waar het nu gebeurde, hè, bij Udinese. Mm-hmm. En dat het nu nog gebeurt, ja, is natuurlijk ongelooflijk. Maar ja, daadwerkelijk echt hard straffen door die wedstrijd gewoon per direct te staken. Gewoon stoppen met voetballen. En niet weer terugkeren naar het veld en dan... Iedereen weet het, hè? Iedereen weet dat dat gaat gebeuren. Wat? Nou, dat ze weer terugkomen. Ja, nee, daarom. Ja, ik zou nog wel willen voorstellen om te staken en het hele stadion naar huis te sturen en af te maken. Dus het publiek weg te sturen. Of te zeggen, uit het vak waar het komt, dat vak gewoon... Ik vind dat veel te weinig gebeurt. Dus ook bij Vitesse gewoon dat vak waar de jongens uitkomen, dat vak leeg. Dat gewoon elke keer het vak waar er omstreden dingen gebeuren, dat je dat vak leeg... Ja, dat willen ze ook wel graag, maar dan heb je wel met de openbare orde te maken. En zo'n vak leegmaken, ja, dat gaat uren kosten voordat je al die raddraaiers met de eventuele politie, wat overigens ook nog door de lokale driehoek dan besloten moet worden... Ja. Ik weet niet of dat... Ja. Het is wel een ideale wereld, maar... Het zou wel het beste zijn, inderdaad. Enige winstpunt leek mij wel... Het is maar een reactie van Infantino, hè. Maar Infantino staat nu wel aan de kant dat hij zegt... Nou, misschien moeten we inderdaad maar staken... en gewoon dan de wedstrijd verloren geven voor het team... Waar het publiek zich zo misdraagt in het verleden juist... hielden die bonden vaak nog de hand boven het hoofd van het team dat het overkwam. Dus als je dan van het veld liep, had je nog echt een probleem te pakken. Ja. Maar dan moet hij er ook wel wat mee gaan doen. Dan moet hij daar zelf ook als baas van de FIFA echt actie op zetten. Ja, want het is heel moeilijk natuurlijk, want wat doe je bijvoorbeeld als het uit het uitvak komt? Er zitten hartstikke veel stekels aan. Hè? Want kun je infiltreren in de fans van het thuisteam en dat uitlokken? Wat er allemaal wel kan. Ze weten overal wel een oplossing voor te vinden. Dus dat is ook lastig. Maar oké, hij bemoeit zich er nu voor het eerst mee, waar hij volgens mij over het algemeen wel aan de zijlijn stond. Het houdt niet op. Je hebt gelijk. Het gebeurt met enige regelmaat komt het terug. Niemand begrijpt waarom het zo is. Teams nemen afstand van hun eigen fans, maar ook dat helpt natuurlijk niet. Te weinig wel, vind ik. Ja, dat clubs ook nog veel meer kunnen doen hiertegen. Dat elke club, desnoods gewoon een soort van your weekly reminder, racisme bestaat bij ons niet. Of dat er gewoon vanuit de KNVB natuurlijk hele programma's, maar vanuit de clubs hoorden heel weinig over. Je ziet nooit... Fans zijn de baas, hè? Lijkt het wel. Ja, daar lijkt het wel op. Toch? Ja. Ik ben het helemaal eens met Sanne. Nu roept Infantino, ik denk wel weer een beetje voor de bühne, 3 punten in mindering of meerdere punten in mindering. Ik denk dat dan mijn sporthart, ik weet niet hoe het bij jullie is, wel gaat bloeden. Want een topsporter, die moet je misschien daar niet mee raken. Want die supporters, ja, we hebben natuurlijk al alles geprobeerd. Die zijn vaak helemaal doorgesnoven. Vaak weten ze niet eens wat ze geroepen hebben. Als je ze soms een dag erna spreekt, dan kunnen ze niet eens meer herinneren, bij wijze van spreken, dat ze in het stadion zijn geweest. Moet je een topsporter die dag in dag uit met zijn sport bezig is, zo hard straffen, door dan, bij wijze van spreken, daardoor worden ze misschien geen kampioen of iets anders. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat de ideale oplossing is. Want het gebeurde vorige week ook in de Ligue 2, in het tweede niveau van Frankrijk. Bastiaak heeft daar een punt aftrek gekregen naar racistische sporen. Vind jij de oplossing, Sanne? Sportieve consequenties voor wangedrag van het ik publiek? Ik denk wel. Ik denk niet oplossing voor altijd. Mm-hmm. Maar ik hoop wel, zou wel willen proberen of het een tijdelijke oplossing kan zijn om bewustzijn te creëren. En dat op het moment dat clubs gestraft worden en dus ook de individuele voetballers gestraft worden, zullen zij persoonlijk veel meer actie gaan ondernemen om het gedrag van hun supporters aan te spreken. En daar zie ik nog wel enigszins winst, dat je winst zou kunnen behalen. Je kunt wel een vergelijking maken met die regels met dat bier gooien. Dan denken we ook af en toe, ja, nou toch op, man, hè, 1 beker weer. Het is maar 1 beker, weet je wel. Maar we hebben natuurlijk wel afgelopen jaar gezien, doordat ze toch behoorlijk consequent werd doorgevoerd, dat het absoluut veel minder werd. En dit jaar valt het gelukkig allemaal ook nog wel redelijk mee. Maar als je dat dus laat vieren, dan ben je er weer aan. Dus moet je het toch blijven doen. Ja. Eén beker staken. Dus inderdaad, als je het harder aanpakt, dan lijkt er ook wel onrecht in te zitten. Maar is dat misschien wel de enige weg naar een oplossing? Maar ja, als daadwerkelijk je kan aangeven dat het een supporter is, maar we hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden hadden Vitesse Sparta. Toen kwam er een maloot ook het veld op, die de keeper wilde aanvallen. Dat bleek uiteindelijk een Duitser te zijn die helemaal niets met Vitesse had. Moet je dan dus die Vitesse-spelers 3 punten straf geven? Ja, dat lijkt me een moeilijke discussie. Je hebt heel veel clubs waar een lastig pakket, ja. Lijkt me of gewoon discussie. Maatwerk. Het hoeft niet altijd precies hetzelfde te zijn. Dat is heel in de voetballerij, gek genoeg, is het niet zoals het strafrecht in Nederland werkt. Elke situatie in de voetballerij is anders. En je zou best wel maatwerk kunnen leveren. Dat je gewoon met die beroemde driehoek om tafel gaat en gaat zeggen van, nou, wat is er nu aan de hand? Oh, een Duitser. Oké, dan persconferentie. Het was een Duitser. Vitesse krijgt geen puntenmindering. En we gaan weer door met leven. Of ook het hele stakingsverhaal. 1 bekertje, een vreugdebiertje. Kan weer maatwerk zijn van, nou, het was een vreugdebiertje, gaan we door met voetballen, et cetera. Maar dat je gewoon per wedstrijd wat dat betreft besluiten neemt, is ook weer van alles tegen in te brengen, want wie besluit? Ja, je moet weten, je weet waar je aan toe bent natuurlijk ook. Dat is het hele punt. Ja. Maar als makkelijk was, dan wordt het wel opgelost. Nou, in Nederland ging het dus, werd heel even genoemd, ook mis bij Vitesse. Werd tegen Feyenoord stilgelegd. 3 minuten voor tijd kwamen fans van de tribunes en die renden richting het veld. Het zijn weer de bekende bivakmutsjes. Die zijn doorgebroken uit de tribune. En knalden allerlei stewards opzij. En nu rennen ze terug, de helden, richting de plek waar ze vandaan zijn gekomen. Ik weet niet wat voor statement ze willen maken. Maar het is natuurlijk weer bezopen. Deze gezichten heb je allemaal in beeld. Die moeten nooit meer op een voetbalveld komen. Wegwezen, opduvelen en nooit meer terugkomen. Ja, nou, Andy wil ze een levenslang stadionverbod. Het verhaal is nu dat er 5 jaar wordt gegeven aan de supporters als ze worden herkend. Is dat voldoende, Arno? Ja, wat is ik vind wel dat je ze zo lang mogelijk uit je stadion moet krijgen. Die afspraken zijn er natuurlijk ook wel. Dus maak daar gewoon gebruik van. Nog 1 opmerking erover. En totaal niet ter nuancering, vergis je daar niet in. Maar toch een Vitesse supporter die mij nog een bericht stuurde. En ik heb die informatie niet, want ik zit niet in het stadion. Hij zegt, de wedstrijd van ons, Vitesse dus tegen Feyenoord, is al jarenlang een hele gevoelige qua fans. Wij bij Vitesse voelen het als een gijzeling. Het is een zeer onaangename wedstrijd om te bezoeken als Vitesse-fan. Voel me nooit veilig en prettig, kijk er nooit naar uit. Gezinnen worden weggejaagd door Feyenoord-hooligans op de thuisvakken. Het uitvak waar ik na zit is een vak met gestoorde, doorgesnoven randenbielen. Er is dus blijkbaar wel al heel lang een enorm probleem bij de wedstrijden van Vitesse met de Feyenoord-fans. Geen enkele reden om natuurlijk nu, want ik geloof dat er ook nog anderen bij betrokken waren van andere clubs uit het buitenland ook weer. Maar nu om deze actie op te zetten. Maar ook hier zou je misschien nog preventief beter te werk moeten gaan als je weet dat het zo ingewikkeld en zo gevoelig ligt. Je was er, Sinclair. Ik was gisteren bij die wedstrijd. En in de aanloop naar de wedstrijd, een dag van tevoren, waren er al heel veel kaarten van Feyenoord supporters geblokkeerd die kaarten voor thuisvakken hadden. Maar waarschijnlijk hebben ze niet iedereen tegen kunnen houden, want het zat inderdaad met name op de hoofdtribune. Zaten weer veel Feyenoord supporters. Nou, die 1-2 viel natuurlijk op een moment. Ja, in de slotfase. En daar gaan Feyenoord supporters juichen. En toen ging het eigenlijk mis. En toen wilden die Vitesse supporters, die heel makkelijk over een hekje konden klimmen, richting die Feyenoord supporters. Die zaten wel aan de andere kant van het veld, dus ze moesten ver lopen. En dan heel snel kwamen de stewards en die hebben ze dus weggejaagd. Dus ik hoorde meerdere theorieën en scenario's, maar het was wel daadwerkelijk dat de Vitesse supporters richting die Feyenoord supporters wilden, die op de thuisvakken zaten. Ja, dan gaat het dus in eerste instantie toch al mis bij de club Vitesse, die dus van tevoren al weet dat er toch Feyenoorders kaarten hebben. En je zou ook kunnen denken, hoe is het in godsnaam mogelijk dat Feyenoorders aan kaarten kunnen komen buiten het uitvak? Dus daar gaat het denk ik in het voortraject al mis. Ja, en blijkbaar niet voor het eerste jaar dus. En niet voor dit jaar. Nee, sinds iemand zei gisteren bij ons in de uitzending dat het sinds 2017, toen Feyenoord kampioen werd, dat het halve stadion vol met Feyenoord zat, want die wilden hun club aanmoedigen natuurlijk. En sindsdien is het daar. Maar die zullen toch niet 6 jaar daar gebleven zijn? Nee. Maar sindsdien waarschijnlijk hebben ze inderdaad in de gaten gekregen dat ze makkelijk kaart kunnen krijgen. Sorry hoor, het is toch nog geen reden dat je iemand op de hoofdtribune ziet juichen voor Feyenoord om dan te bestormen? Nee, we gaan even dat punt volledig voorbij. Het is heel erg dat er Feyenoord supporters in het zou normaal moeten zijn. Het zou juist leuk moeten zijn natuurlijk. Ik begrijp dat er rivaliteit is, maar ik begrijp gewoon nog steeds niet. En ik ga het ook nooit begrijpen dat dat reden is om een veld te bestormen. Nee, ik was laatst, gisteren, ik was in Spanje bij een voetbalwedstrijd van Valencia. En daar stonden we tussen de harde kern te kijken naar de bus die aankwamen. En er liepen vier mensen in een Villarreal shirt van de tegenstander. En die werd niet eens, naar ze roepen niets. Het was gewoon gezellig, leuk. Die kwamen gewoon erbij zitten. Ja, ja, geen enkel punt. Zo zou het moeten gaan. Maar begrijp uit Sinclair's verhaal dat het dus al... meer dat de Feyenoord supporters op die tribune daar ook al intimiderend bezig zijn. Nou, het fokt de boel dus allemaal op. Nou, intimiderend, ze gingen gewoon juichen voor de 2-1. Oh, dat was het. Dat zou moeten zorgde dan voor. Nou, dat zorgde dan wel voor dat die Vitesse supporters op een gegeven moment denken van, hey, in ons stadion, dat gebeurt niet. Ja. We gaan die kant op. Ja, pardon. Vertelde jij het, hè, Arno? De supporter die jij net... van een Vitesse supporter die zegt van, maar dit is achtergrondinformatie, weet wat er in ieder geval leeft rondom deze wedstrijd. Nou, het ging wel mis. We hebben natuurlijk dat incident gehad met Visser. Die speler van Vitesse die hard in aanraking kwam met Trauner en met Wiever. En die lag op de grond en niemand wist natuurlijk wat de ernst van de situatie was. En op dat moment, er was een paniek in het stadion. En toen ging het uitvak hand in hand kameraden schreeuwen. En toen was er een heel groot fluitconcert van het Vitesse publiek onder het mom van, hey jongens, dit is niet het moment om te gaan zingen. En toen kwam er al wel wat meer rivaliteit in. Buiten het feit dat die wedstrijd ineens weer spannend werd. Toen het natuurlijk 1-1 werd in Feyenoord eigenlijk in die fase ten onrechte de 1-2 maakte. En toen werd het sfeertje wel wat meer, meer opgepookt. Nu zoomen we, dat is ook logisch, heel erg in op dit incident. Want het gaat weer fout. Maar ik heb het idee, maar correct me if I'm wrong, dat het eigenlijk dit jaar best goed gaat qua supporters. Ja, dat werd ook gestaafd in onderzoek onlangs. Inderdaad. Ja. Dus hebben we toch ergens misschien wel een beetje de goede weg gevonden, los van dat dit dan weer een negatieve uitzondering is naar twee slechte jaren na corona? Het is een proces wat nooit stopt. Het ging redelijk goed inderdaad tot corona. Daarna is het gewoon helemaal misgegaan. En het krabbelt langzaam wel overeind. Maar, vinden wij dit echt? Binnen de stadions zijn minder dan Feyenoord dit jaar nog herinneren. De mooiste wedstrijd van het jaar die ongelooflijk uit de hand is gelopen. Dit incident, we hebben nog wel een paar incidenten gehad, dat ik denk van nou, volgens mij gaat het nog niet helemaal niet zo lekker. We gaan het even opzoeken, maar we gaan het nu even over voetbal hebben. Dat is ook erg leuk namelijk, dat spel. We gaan het hebben over de meest besproken voetballer, denk ik wel, van de afgelopen weken. Jordan Henderson. Let's start with Jordan Henderson's impending move to Ajax. De Liverpool-legende naar Ajax. Wie had dat ooit verwacht? This story is moving faster than we expect. Ajax heeft hetgeen wat lange tijd onmogelijk leek voor elkaar gekregen. Because they're desperate for him. Ja, eigenlijk de transfer waarvan iedereen dacht, nou, die gaat toch niet gebeuren, die gaat gebeuren. He will arrive today into Amsterdam Airport by private jet. En dat zo'n grote speler uit Engeland naar Nederland komt. He was a fantastic player for Liverpool for a long, long time. A really decorated captain. We know how much Henderson brings on and off the pitch. Such a good leader. Is Jordan Henderson de man die Ajax er bovenop gaat helpen? It would be a brilliant move for Ajax and something the fans no doubt are going to be very excited about. Ik ga er wel vanuit dat hij dat kon brengen, ja. Playing in the Premier League for so long, captain of Liverpool, I think he's going to add a lot to the team. Jordan, welcome to Ajax. Ja, Jordan Henderson nog geen minuut gespeeld. En we kunnen al zulke bandjes maken ook. Het zegt dus wel veel. Er is een boel reuring in en om Amsterdam. Ja, geweldig voetbal toch, Arno? Daar kijken we het z'n allen naar uit, of niet? Nou ja, blijkbaar hebben wij zelf, dat is natuurlijk ook wel zo, niet heel veel verdetten in de Eredivisie. Dus als er dan een grote 81 interlands speler van Engeland naar Nederland komt, dan zie je de media-aandacht. Volgens mij record aan shirts verkocht in Amsterdam. Nou, dat zegt ook wel heel veel. Dus we popelen wel. En nee, Lionel Messi is niet naar Amsterdam gekomen. Nee, maar ik zou bijna zeggen, die heeft Ajax ook niet nodig. En blijkbaar hebben ze een type Henderson wel nodig. Het is hartstikke leuk. Het is voor ons heel erg leuk als media. En als je het verkeerd doet, zagen we hem helemaal af. Roepen dat hij er heel weinig van kan. Wij zitten altijd safe. Hugo Borst wist het al. Die wist het al meteen. Ja, Hugo weet altijd alles lang van tevoren. Ja. Gaan we ook een bandje van maken van al die voorspellingen. Je wint ook heel vaak de lotto in het auto. Nee, maar ik bedoel, we gaan met argus ogen kijken naar een speler waar ze in Engeland langzamerhand eigenlijk wel een beetje op uitgekeken waren eigenlijk. Ja. Want zo was het natuurlijk wel. Nou ja, heel veel spelers die uit het buitenland komen doen het uitstekend in de Nederlandse competitie. Toch, Sanne? Kan Ajax wat met hem, denk je? 100% denk ik. Kijk, wat jij zegt is helemaal waar. Grappig genoeg zei jij van dat ze meer aan Henderson hebben dan aan Messi. Nou, zeg je dat natuurlijk gekscherend. Maar het is wel een beetje waar. Want je hebt echt nu wat erbij als Hato je aanvoerder is. Een 17-jarige jongen, dan weet je wat er ontbreekt. Namelijk een aanvoerder. En hij wordt het dan wel dus waar nog geen aanvoerder. Maar het is gewoon iemand van 34 die alles en iedereen even gaat zeggen waar ze moeten staan. Wat ze moeten doen. Hoe je je buiten het veld gedraagt. Wat je in de gym doet. Wat je eet, dat verwacht ik van hem althans. Dat hij echt de leider gaat zijn bij Ajax. dan hoef je nog niet eens heel goed te voetballen. Want ik denk echt dat er bij Ajax best genoeg talent rondloopt, hoor, dat echt wel kan voetballen. Maar ik denk dat er precies iemand ontbreekt die ze dat ook echt vertelt. Ja, en ervaring. Heb je van het schip natuurlijk een beetje herstel gehad, maar dat Henderson wel de juiste man is. Maar een beetje coach is wel goedkoper dan Jordan Henderson. Ja, als je zoveel shirtjes verkoopt, dan valt het wel weer mee. Oh, dat is waar. Ja. Dat is, ik word er allemaal over nagedacht. In de met name de Aziatische markt. Hè, van, Liverpool is natuurlijk met name in Azië heel populair. Dus heel veel Aziaten hebben die Ajax-shirtjes aangeschaft met Henderson erop. Maar ja, een goede... Is hij niet heel duur voor zo'n coach? Ik denk dat het wel heel erg duur is. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij nu, want nu zijn de Witte Broodsweken, dat hij wel gaat presteren. En het verwachtingspatroon is erg hoog. Maar inderdaad, als hij presteert en hij kan inderdaad laten zien wat hij vroeger kan, ja, dan trekt iedereen zich wel aan hem op. Ja. Maar ja, als, en we hebben ook voorbeelden gehad van spelers die wel naar Nederland kwamen, die uiteindelijk, neem een Burak Yilmaz, misschien een iets kleiner voorbeeld, hè, die presteert op een gegeven moment niet, maar je gaat hem ook niet op de bank zetten, stel dat Henderson tegenvalt. Je gaat zo'n 2,5 jaar contract getekend, ga je niet op de bank zetten. Was Gutsen eigenlijk wel een echte hit, PSV? Nou, af en toe, hè? Ook niet echt, hè? Nee. Als je de hele balans opmaakte, waren we toch licht teleurgesteld toen. Maar niet te vergelijken als spelers. Over de Eredivisie dan dat Mario Gutsen, Lozano, Henderson toch wel naar Nederland willen komen om hier te gaan voetballen? Nou, wij staan er beter op dan we vaak zelf denken en schrijven. Dat zien we natuurlijk ook aan de ranking. Maar feit is natuurlijk wel dat het ook allemaal natuurlijk echt kan tegenvallen. Want hij is natuurlijk wel gewend om echt op topniveau in Engeland te spelen met ook allemaal toch wel wat meer ervaring. Ik heb eventjes nagekeken, maar bij de veldspelers is Berghuis 32, dan heb je Van der Bomen 28. En voor de rest is het wel heel erg jong. Is het ook een hele andere generatie. Hoe gaat hij daarmee om? Ik bedoel, bij Liverpool was het ook echt een leider, maar daar was wel een hele andere opbouw, ook in die selectie. Maar hij heeft natuurlijk een jaartje in de zandbak, ofwel de KKD-niveau, denk ik, gespeeld. Ongeveer dat niveau wel. Maar kijk, het is een groot voordeel. Hè? Hij is 33 en heeft zijn hele leven in Engeland gespeeld. Sterkste competitie in de wereld en gaat wel naar de Eredivisie. Ik bedoel, veel dingen zullen ook wel veel makkelijker gaan. Ja. En moet ook niet vergeten als laatste, hoor. Maar 10 seconden. Hij heeft natuurlijk bij Liverpool nog een jaar geleden gewoon gespeeld. Gakpo, bijvoorbeeld de beste speler van de Eredivisie, speelt ook niet alles bij Liverpool op dit moment. Dus het is ook niet... Ik bedoel, dat was maar 10 precies, seconden. Precies, dat zie je tijd zit erop. We gaan zo meteen door met ons sportforum. Mag je nog veel meer zeggen? Dus graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. Welk gevoel heb jij nou na deze week voor Meren? De podcast over actuele politieke kwesties. Ik hoorde ook dat Wilders je grapje had gemaakt. Echt? Ja. Dat is op zich wel goed voor de sfeer. Volgens het verhaal begreep Omtzigt het grapje niet echt helemaal goed of vond het niet echt heel leuk. Kan ik me iets bij voorstellen? Ga naar je favoriete podcast app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Dat was het grapje. Dat hij dus de grondwet wilde aanpassen om Limburgs de tweede taal van Nederland te maken. Die en het Twents dan? Ja, precies, dan krijg je dat dan. De podcast van NOS en Afro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN.

Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We hebben nog een uurtje sportforum voor de boeg. Het Maarten Martens-effect bij AZ laat nog even op zich wachten. En bij Ajax wordt de hand van John van het Schip steeds duidelijker. Moet hij na het seizoen blijven of niet? We blikken vooruit op de bekerclash van woensdag tussen Feyenoord en PSV, die een moeizame generale afwerkte. En bevroren velden en kapotte verwarmingsbuizen. Het regende afgelastingen. Wat mag wel en wat mag niet? Aan tafel nog altijd Sander van Dongen van ESPN, NOS-collega Arno Vermeulen en verslaggever Sinclair Bisschop, ook van ESPN. En met hen blijven we in gesprek tot 11 uur. En meekijken kan ook via de nporadio1.nl. Gaan we het sportnieuws even doornemen, want Mark Overmars gaat in beroep tegen de schorsing van de FIFA die hij kreeg voor grensoverschrijdend gedrag. Overmars moest 2 jaar geleden vertrekken bij Ajax omdat hij grensoverschrijdende berichten had gestuurd aan vrouwelijke medewerkers. Overmars werd eind vorig jaar door het Nederlands Instituut Sportrechtspraak voor 1 jaar geschorst en de FIFA nam die schorsing wereldwijd over. Overmars vindt die straf buitenproportioneel. De Italiaanse voetballer Luigi Gigi Riva is op 79-jarige leeftijd overleden. Riva werd in 1968 Europees kampioen en is met 35 doelpunten nog altijd topscorer aller tijden van Italië. Supporters van Feyenoord zijn volgende maand niet welkom bij de uitwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League. En andersom mogen Romeinse fans ook niet bij de wedstrijd in de Kuip zijn. In 2015 vernielden Feyenoord-fans de binnenstad van Rome en sindsdien weren de Romeinse autoriteiten de supporters uit Rotterdam. Gastland Ivoorkust heeft op de Afrika Cup met 4-0 verloren van Equatoriaal Guinea. Ivoorkust staat nu op de rand van uitschakeling. De ploeg kan alleen nog door als het bij de beste 4-3 weet te eindigen. En de Nederlandse handballers zijn nog steeds optimistisch over de toekomst. Op het EK verloren ze deze week 4 keer op rij en liepen ze de kans op deelname aan de Olympische Spelen mis. Maar toch overheerst bij sterspeler Luc Steyns een goed gevoel. We zijn heel erg goed op weg om stapje voor stapje richting die top te geraken. Natuurlijk was het mooi geweest om in 2024 in Parijs, waar ik woon en speel, bij de Olympische Spelen erbij te zijn. Maar we blijven als team strijdbaar en we hebben onze top echt nog niet bereikt. We blijven gewoon stappen maken, iedereen individueel bij zijn club. En dan hopen we gewoon over 4 jaar in Los Angeles er wel bij te zijn. Nederland speelt morgenmiddag de laatste groepswedstrijd. Portugal is de tegenstander, maar door de eerdere nederlagen staat er niets meer op het spel voor Oranje. Het winnen van de Tour de France is komend wielerseizoen het hoofddoel voor Demi Vollering. Die voorkeur heeft voor de toerwinnares van vorig jaar alles te maken met de startplaats van dit jaar, Rotterdam. Ik kom natuurlijk dicht bij Rotterdam vandaan en de derde keer dat de Tour de France georganiseerd wordt en dat ik met de rug nummer 1 rij daar in Nederland alweer, dus ja, dat is heel speciaal. Ja, naast de Tour hoopt Vollering ook op een Olympische medaille en ze wil schitteren op het WK. De Giro past niet in haar schema en die slaat ze dus over. Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev en Alexander Zverev hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. Bij de vrouwen slaagde Elina Svitolina daar niet in, want zij moest geblesseerd opgeven. En voor dubbelspecialist Wesley Koolhof is het toernooi ook afgelopen. Het lukte Koolhof en zijn partner niet om zich bij de laatste 8 te spelen. Een buitenproportionele straf, vindt Mark Overmars. Het gaat er vooral om dat 1 zaak van de grensoverschrijdend gedrag een wereldwijd werkverbod van 1 jaar niet zou rechtvaardigen. En dat is de reden om in beroep te gaan, al dus Overmars. Hoe lang het duurt voordat er een uitspraak wordt gedaan in de beroepszaak is niet duidelijk. Tot die tijd mag Overmars niet aan het werk, want dat doet hij momenteel bij Antwerp. Heeft hij een punt, Arno? Volgens mij waren er meer incidenten, alleen is er 1 officiële klacht geweest. Dus het is ook maar net hoe je het zelf natuurlijk vaak uitlegt. Ik heb er geen probleem mee met deze straf. Ik bedoel, de straf van 1 jaar in Nederland ontloopt hij natuurlijk door in België te werken. Dus dan heb je eigenlijk nog geen straf. Ja. En nu kan hij in België 1 jaar niet werken. Het is eigenlijk gek dat het niet meteen ingevoerd werd. Dus vind je dat ook, Sanne? Ja, kijk, weet je wat dit is? Als ik hem was, zou ik gewoon denken, zit en dak, weet je wel. Stilzitten als je geschoren wordt. Gewoon 1 jaartje. Het is 1 jaar, hè. Het is ook weer niet alsof je zijn hele leven niet meer mag. Nou, hij vond het na een paar weken al genoeg, hè, zei hij. Ja, maar dat geeft ook wel aan. Hij zit in zo'n bubbel ook, denk ik, waarin iedereen om hem heen denkt van, ah joh, zo erg is het over weer allemaal niet. En ergens, dat gaat een beetje stom klinken, maar ik vind het ook wel dat je op een gegeven moment moet zeggen, zand erover. Want hij heeft niemand vermoord in die zin. Hij heeft wel een paar domme dingen gezegd en gedaan. Maar de verhalen die ik erover gehoord heb, wordt hij vooral gezien als de sukkel van de club. Snap wat ik bedoel? Het is gewoon een Ja, hij is gewoon echt een beetje... Oh, ja, ik heb ook wel mensen in mijn buurt gehoord die dan zeiden van... Oh, daar heb je hem weer, weet je wel, zo meer. Maar werd er ook wel uitgelachen? Ja, hij werd er ook maar uitgelachen. Maar hij heeft er ook wel slachtoffers gemaakt. Er zijn ook een heleboel vrouwen geweest die daar zich absoluut niet lekker bij voelden. Wat ik er lastig aan vind, is dat die verhalen niet echt heel erg naar buiten zijn gekomen. Dus daar kan ik ook niet over oordelen. Maar ik kan ook niet zeggen dat er vrouwen zijn die er misschien wel heel erg last van hebben gehad. En daar wil ik ook niet, tekort doen, absoluut niet. Maar ik weet ook dat er verhalen zijn van vrouwen die zeiden van ja, het was ook een beetje het lachertje van de club. Hij heeft zichzelf gewoon totaal voor paal gezet. Leuke woord, keuze overigens. Maar dus op een gegeven moment moet de clown van de club ook wel een soort van, nou ja, zand erover en we kunnen weer door. Maar dat zou ik 1 jaar schorsing eigenlijk wel een hele mooie straf vinden. Van nou, prima, ja. Dat is dan jouw consequentie voor dat rare gedrag wat je hebt vertoond. Ja. Het is een beetje jammer dat hij dan nu weer in beroep gaat. En ja. Hij zal het zelf anders zien. Ja, dat recht heeft hij natuurlijk ook. Afgelopen weekend steunde spelers en supporters van Antwerp Overmars met een spandoek. Heel groot spandoek. Steunden ze, ik weet niet meer precies wat erop stond, maar dat kun je raden. En ook bij de wedstrijd Ajax-RKC was er een doek te zien met een steunbetuiging. Is dat pijnlijk? Dat is pijnlijk, zeker ook voor de slachtoffers. Maar ik wil het ook niet bagatelliseren. Ik zit ook wel een beetje op de lijn van Sanne, hoor. Ik vind toch ook wel dat hij wel genoeg gestraft is. Hij is Ajax-ziet, had het liefst tot in lengte van jaren bij Ajax willen werken. Nou ja, dat kon niet, dat heeft hij zelf verziekt. Nou is hij in België gegaan, daar is hij gaan werken. Daar heeft hij geen slachtoffers gemaakt, zover wij weten. Daar werkt hij, daar functioneert hij nu goed. En dan vind ik ook weer, hetzelfde als waar we het net over met de racismezaak over hadden, dat dan de FIFA daar nu weer mee komt. Lijkt me ook een beetje voor de bühne om te laten zien dat het inderdaad ethisch niet goed is geweest wat hij heeft gedaan. Maar om daar dan nu nog zo'n lange straf aan te verbinden, terwijl, ja, hij is een beetje in België, bedoel dat. Dus als je in België de cel ingaat voor iets, dan mag je in Nederland ook niet. Dan zeg je tegen Nederland, je gaat maar naar België toe. Dan ga je je straf eruit zitten, toch? Ja, maar het heeft al lang geduurd. Maar hij heeft geen dingen gedaan waarvoor je de cel in moet. Hè? Nee. Laten we dat niet vergeten. Nee, maar het is hij heeft stomme dingen gedaan. Dat heeft hij ook zelf toegegeven. En dan vind ik, dan mag je op een gegeven moment wel een tweede kans krijgen en verdienen. Ja, maar dat krijgt hij ook wel na een jaar zitten, toch? Ja, maar het is 2 jaar geleden gebeurd, hè? In die tussentijd is hij denk ik ook wel genoeg beschadigd. Heeft hij denk ik ook wel de nodige straffen gehad. Is hij tussen aanhalingstekens verbannen naar België. Want in Nederland komt hij niet meer aan de bak. Überhaupt twijfel ik of hij bij heel veel clubs nog binnenkomt, omdat dit natuurlijk wel gewoon een gevoelig thema is. Maar dus, de stop was nog niet opgetrokken natuurlijk. En hij zat ook al in België. Dat vond ik wel heel erg gênant. Hij ging alweer aan het werk, dus... Is het ergens nog gek dat de FIFA nu een belerend vingertje opsteekt als het aankomt op de rechten van minderheden, terwijl ze ondertussen wel voetbaltoernooien in Saudi-Arabië en in Qatar organiseren? Of dat is eigenlijk precies wat ik nu zeg. En dat stuit me ook een beetje tegen de borst. Eigenlijk vind je dat de FIFA sowieso geen morele autoriteit meer kan spelen? Nee. En ja, dit lijkt me ook wel een beetje voor de bühne, want dit is dan een voorbeeld, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit bij veel meer clubs gebeurt. Dat zijn de afspraken. Als jij in een land wordt geschorst, dan moet de KNVB hem eenmaal doorgeven richting de FIFA. En dan mag de FIFA bepalen of ze de straf overnemen of niet. Dus die worden er sowieso in betrokken of ze willen of niet. Nou, dus ze kunnen zeggen, we nemen hem niet over. Maar ik vind het niet zo heel gek dat ze zeggen, we nemen hem in dit geval wel over. Toch ben ik benieuwd wat een normale rechter, buiten het voetbal om, wat een normale rechter met dit soort zaken doet. Waar? Maar wat nu als er, we moeten zo afronden, maar wat nu als er een speler in Nederland die voor 12 wedstrijden wordt geschorst, omdat hij een tegenstander naar de grond mept. Mag hij dan in België gaan voetballen? Bijvoorbeeld, of het Duitsland. Dat gebeurt wel eens, ja. En dan is het niet altijd 1, 2, 3 dat die straffen worden overgenomen. Want volgens mij is Hans Kraaij ooit na 25 wedstrijden schorsing in Nederland naar Engeland gevlucht. Ja. Vertrokken. Maar goed, dat soort voorbeelden. In middeleeuwen was dat, maar. Nee, dat klopt. Nou ja, dit is inderdaad wel. Goed, dan AZ. Want daar was het deze week toch ongewoon onrustig. Trainer Pascal Jansen moest het veld ruimen vanwege tegenvallende resultaten. Maar met zijn vervanger op de bank was er afgelopen zaterdag nog niet echt sprake van een Maarten Martens-effect. Zo heet de nieuwe coach. Het werd namelijk gelijk in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Maarten Martens, die zit al een tijd bij AZ. Was het gelijk duidelijk, hij moet zijn? Ja, ik ga tot het eind van het seizoen mijn schouders eronder zetten samen met de staf en de jongens. Om dat zo goed mogelijk te doen en van daaruit zien we verder. Het is 0-1, de fout van Martens in die. Hij laat hem lopen vlak voor die goal. PEC staat op voorsprong. Dan moet het nu vanaf de strafschopstip gaan gebeuren voor Pavlidis. En dat krijgt hij dus wel voor elkaar. 1-1. Doelpunt van PEC Zwolle. Dat zat er niet bepaald aan te komen. Het is voor de tweede keer PEC dat op voorsprong staat. Laatste kans. Hoekschop voor AZ. Ook Martens in die. Doelman van de lijn. En dan zit hij erin en dan is het een schitterende terugkeer van Sven Meijlands. In de derde minuut van de extra tijd wordt het 2-2. Dat is mooi voor Sven Meijlands en ook voor AZ. Ja, er is wel een bepaalde vorm van opgeluchtheid. Dat als je hem zo laat nog maakt, dan moet je daar ook blij mee zijn. Vooral ook omdat je je team wel ziet blijven knokken. Maar ja, goed, dat zou standaard moeten zijn. Maar ja, in de periode dat we zitten met de tegenslagen die we gehad hebben, is dat wel een compliment waard. Alleen ja, heel tevreden kunnen we ook niet zijn. Ja, Pascal Jansen dus weg. Ontslagen, Sanne. Verraste je dat? Ja. Ja, eerlijk gezegd wel. Kun je het begrijpen? Ook. Maar had ik het gedaan? Nee. Dat zijn drie hele snelle antwoorden. Ja, nou, dan kunnen we door. Toelichten, want ze stroken niet helemaal voor je met elkaar. Nee, het verrast me zeker. Omdat ik vind AZ altijd een club die heel bedachtzaam te werk gaat. Die nooit overhaast beslissingen neemt. Die altijd ook wel heel realistisch zijn met waar je hoort te staan als club. Wat je doelstellingen zijn, of je die wel of niet behaalt, dat weegt zeker mee. Maar ik vond wel, met de kerst had ik het ook net met Sinclair over, als je mij rond de kerst had gevraagd van welke trainer zit er nou echt op het randje, had ik niet Pascal Jansen genoemd. Maar je begreep het wel, zei je? Dus waarom begreep je het wel? Ja, ik begreep het wel, want dat vond ik wel weer een heel logisch verhaal van Max Huibrechts, dat hij zegt van, we hebben bepaalde doelstellingen en we betwijfelen of we die gaan halen. En dan heb je natuurlijk ook de afgelopen reeks van rond de 8 wedstrijden waarin gewoon echt heel slecht voetbal werd laten zien. En 2 keer een bekerblamage waar je nip doorheen komt. Dus daar vind ik het wel weer begrijpelijk. Dat ik denk van, oh ja. En waarom had je het dan niet zelf gedaan? Ja, dat is inderdaad de derde. Ik had het niet zelf gedaan, omdat ik zou altijd wachten totdat je ten eerste een heel goed alternatief hebt dat meteen klaar kan staan. En je moet ook realistisch blijven. AZ heeft gewoon nog kans op de derde plaats. Heeft misschien, nou ja, met een beetje gekke kans, nou ja, okay, laten we dat nu maar niet zeggen. Maar ze doen het in principe voor het materiaal wat ze hebben best oké. En ook gezien de 5 sterkhouders die de zomer zijn vertrokken, waar Pascal Jansen ook mee moet werken. Zonder Reiner, zonder Kerken, zonder Carlsen. Beukema. Die, nou ja, iedereen lijkt van Alkmaar naar Italië te willen. Dat is echt niet heel makkelijk om daar zomaar mee om te gaan. Ik denk dat er geen coach was geweest, tenzij je misschien Guardiola voor de groep zet, die het beter had gedaan wat dat betreft. Ja. Alleen, ik denk dat er ook vanuit de selectie problemen, want anders stuur je trainer niet weg. Dus er moet iets zijn dat de selectie ook aan de bel heeft getrokken en gezegd, de koek is op. Alle kanten belicht. Kom je de volgende keer alleen? Ja, ja. We kunnen naar huis. We kunnen een afspraak maken. We kunnen naar huis. Ja, hebben jullie nog wat toe te voegen? Nou, dan zullen we nu de echte verhalen vertellen. kijk. Daarom zitten er meer mensen. Het moet af en toe even. Kom maar op, Arno. Nee hoor, het klopt grotendeels wel. Kijk, het is een beetje op zoeken naar de nuance in dit geval. Het is niet raar. Maar A is niet raar dat je een keer een trainer wegstuurt. Zo gaat het in voetbal trouwens. AZ heeft wel gekkere dingen gedaan. Gert-Jan Verbeek is ooit ontslagen na een overwinning tegen PSV. Wel geleden, hè, Arno? Arne Slot tekende een contract en bij Feyenoord en vlogen ook onmiddellijk uit. Ze zijn uitermate ambitieus in Alkmaar. Dat moeten we echt niet vergeten. Het is een club die elk jaar het liefste de aanval echt opent op die top 3. Dus zo realistisch zijn ze over het algemeen ook weer niet. Dus dan heb je ook recht van spreken. Dan mag je ook een trainer wegsturen. Het was al een paar maanden sukkelen. Ze hebben vanaf november hele slechte resultaten gehaald. Inderdaad, 2 keer verlies je bijna van amateurs. Nou, het begin is misschien ingezet met Zirinski. Die wedstrijd waar ze 3-0 voor stonden. Zo, ja. En toen 4-3 zeker, maar ja, weet je, dat was wel een catastrofe. Maar dan heb je ook nog competitiewedstrijden. Over het algemeen in de competitie wonnen ze de eerste wedstrijd allemaal wel. Tegen ook wel de kleinere clubs. Maar het voetbal was ook dan niet vaak om over naar huis te schrijven. Dat telt trouwens in Alkmaar echt wel. Het publiek ook daar. Daar hoef je geen kampioen te worden, maar je moet wel aanvallend en aantrekkelijk voetbal spelen. Dat is dit jaar weinig gelukt. Dus je mag een trainer ontslaan. Ik bedoel, je moet medelijden hebben met mensen in Limburg als de autofabriek stopt, maar niet dat een voetbaltrainer een keer weg moet. Maar Huibers moet natuurlijk wel in de spiegel kijken. Want die heeft inderdaad de verkeerde spelers gehaald tot nu toe. Althans, we hebben niet één speler echt gezien dat we zeggen, wauw, wat een geweldige aankoop van Huibers afgelopen zomer. Dus het elftal. Hij is technisch directeur trouwens. Hij is technisch directeur. Ja. Dus het elftal waar Pascal Jansen mee moest werken was inderdaad absoluut veel minder van niveau dan vorig jaar. Dus ja, ze moeten ook betere spelers halen. En je kunt van je trainer trouwens wel verwachten, dat viel me nog het meeste op, dat er zo weinig puf meer in het elftal zat. Zo weinig temperament. Het was allemaal zo, was zo slap. Op, hè? Ja, maar dat komt misschien ook omdat het verwachtingspatroon op een gegeven moment ook bij supporters die al met witte zatdoekjes na een 1-0 nederlaag bij Feyenoord. Nou oké, dan ook in die wedstrijd tegen PSV, waar PSV natuurlijk oppermachtig was. Witte zakdoekjes. En dan denk ik wel van, ja, zijn die supporters dan wel realistisch als er zoveel sterke houders vertrokken zijn? Ja, maar dat zijn die liefhebbers. Die willen dat elftal wel met passie aanvallend voetbal zien spelen. En van allebei zag je weinig meer natuurlijk. Ja, terug, dus. Dus daarom denk ik dat je wel kan zeggen dat er weinig progressie in het elftal zat. En er was volgens mij ook wel gedacht en gehoopt dat die succesvolle Youth League generatie, dat daar veel meer jongens langzaam maar zeker zou instromen. Nou, die zijn ook echt te jong nog, hoor. Dat kan je eigenlijk niet verwachten. Nou, Max Meerdink, dat soort jongens, die had je misschien wel meer minuten mogen geven. Er zijn wel wat meer spelers. Lang geblesseerd geweest ook wel. Maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, de tweelingsbuiters die inzetbaar zijn dit hele seizoen, zijn natuurlijk eigenlijk allebei nog hele jonge jongens. Daar had je ook één routinier. Ik bedoel, Van Bommel is wel een leuke aankoop voor de toekomst. Maar in de concurrentiestrijd met Van Brederode heb je twee van dezelfde type qua leeftijd en qua wispelturigheid heb je ook nog. Dan had je wel routine kunnen halen, bijvoorbeeld. Maar ik weet dus één ding wat ik niet begrijp. Want jij had het over die witte zakdoekjes. Dat was eigenlijk nog maar twee wedstrijden geleden. Dat was vlak voor de winterstop. Toen nam Peter Bos het op voor Pascal Jansen. Ging de club erachter staan. Iedereen in de voetbalwereld zei, goh, wat zijn de supporters opportunistisch. Vervolgens speelt hij twee wedstrijden. Verliest hij de één. Speelde op trainingskamp, spelen ze een geweldige wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Hij verliest van Twente en hij wint de volgende wedstrijd. En dan moet hij er toch uit. Hoe kan dat dan? Nou, die wedstrijd tegen Quick Boys was natuurlijk wel. En zeker ook omdat in de vorige bekerronde bij Hardenberg het ook maar kiele was. Dus, maar ik denk met name, dat werd dan ook gecommuniceerd, dat er weinig progressie was. Je zag wel een elftal waar weinig puf in zat. En wel dat veel irritatie. Alleen als je heel goed gaat analyseren, de nieuwe aanwinsten hebben het gewoon moeilijk. En de pech is een beetje dat in voorgaande jaren bijna alle aanwinsten raak waren. Zo'n Kerkers kwam op een gegeven moment de linksbackpositie overnemen. Nadat Wijndal verkocht was, was gelijk een gouden zet. Ja, maar toch, die supporters zeggen twee wedstrijden daarvoor ga weg en die worden voor gek verklaard. Dus die hadden dan misschien toch wel een punt met die witte zakdoekjes tegen PSV. Nou, die hadden een punt zodanig dat je wel kon zien in heel veel wedstrijden. Ze verloren maar met 1-0 bij Feyenoord. Dan zou je zeggen, nou ja, dat is in principe moet dat kunnen. Maar ze waren geloof ik 0 keer in de 16 van Feyenoord geweest. Nou, tegen PSV is natuurlijk een topwedstrijd. Dan willen de supporters van AZ gewoon een mooie wedstrijd zien. En als je dan met 2-3 mocht verliezen, oké, sta je binnen een kwartier 0-3 achter. Europees in een zwakke pool uitgeschakeld. Ook in die wedstrijd tegen Legia, waar het eigenlijk om ging, nauwelijks thuisgegeven. En dat zijn wel aspecten die bij supporters leven. Maar daar moet een directie doorheen kijken. En ik ben het ook met Sanne eens. Als je dan je trainer ontslaat, Pascal Jansen, die overigens totaal 0,0 inbreng heeft, wat betreft die spelers aankopen. Dat doen echt met name Huiberts en toch ook een beetje Eenhoorn. Dat vind ik ook altijd wel een kwalijke zaak. Dan moet je wel een alternatief hebben. En als je dan met Maarten Martens komt, vind ik dat, dat is ook nog een beginnende trainer die zijn fouten moet maken. Als ze een trainer echt wel een grote naam hadden, had ik het misschien kunnen begrijpen. Maar dit lijkt me een beetje impulsief. Maarten Martens, Arno, is niet van het kaliber Pascal Jansen na slot? Ja, jawel, vind ik eigenlijk wel. Okay. Maar dan kan je, bedoel, natuurlijk weet je dat niet zeker. Maar ik heb wel vertrouwen in Martens. En dat is puur intuïtie. Grotendeels in ieder geval. Ik vind het een slimme kerel. Hij heeft heel lang bij AZ gespeeld. Dus hij heeft ook wel de steun van de achterban. En hij was het prototype van een voetballer die een goede trainer kan worden. Want hij was middenvelder. En je weet dat de toptrainers altijd alleen maar middenvelden zijn. Dus kijk nooit naar verdedigers of aanvallers. Maar is Ronald Koeman toch een aardige trainer? Ja, was eigenlijk gewoon middenvelder in zijn loopbaan die naar achteren ging. Maar je moet een bepaald type speler zijn. En Martens heeft dat wel. Of hij goed is. Ik vind het wel weer goed juist. Dat ze in hun eigen groep kijken. Ja, maar zij hebben ook alternatieven. Er zijn clubs waar ze een trainer ontslaan. En dan echt de vergadering bij elkaar moeten roepen. En moeten zeggen, wie moeten we in godsnaam voor het team zetten? Ja. Maar moet AZ niet ook één keer, dat is mijn grote vraag bij AZ, ze moeten één keer al ingaan een jaar? Nee, natuurlijk niet. Maar niet al in. Kijk, ik bedoel meer. Deze club doet het zo goed omdat ze nu 10 jaar lang een intelligent en consistent beleid voeren. Dan moet je dat natuurlijk vooral blijven voortzetten. Maar je kan toch wel een soort van stip op de horizon zetten van dat wordt het jaar dat we voor het kampioenschap gaan. Dan verkopen we een zomer iets minder. Dan houden we onze sterkhouders even een jaar langer. Want hoe je het bent of keert. Allemaal theorie, maar zo werkt het in de praktijk. Nee, maar als ik even vanuit het hoofd van een fan spreek. Hè? Als je fan bent van FC Twente of je bent fan van AZ. Het jaar dat er een gek aan het roer was bij FC Twente, Münsterman, even gek is misschien niet aardig gechargeerd, maar even iemand die alle regels overboord gooide en bij Dirk Scheringa bij AZ. Dat waren wel de jaren dat ze kampioen werden. Ja, soms denk ik wel eens als fan zijn. Dat ze daarna het ongeveer failliet waren. Hè, dat klopt. Dus dat is ook heel erg. Twente was eigenlijk niet meer in betaald voetbal geweest. Door dezelfde ik Münsterman. Bedoel meer te zeggen, is er een gulden middenweg? Dat je dus wel met het beleid van Eenhoorn, maar dat je ergens een stip op de horizon zet van 2027. Maar, dat wordt het maar jaar. Het lijkt mij super frustrerend dat je een halve finale haalt nu van een Europees toernooi. Je hebt eigenlijk ja, hijg je PSV en Feyenoord echt in de nek. En als supporter zijnde, je aanwinsten worden allemaal... de beste spelers worden verkocht en er wordt 0,0 voor teruggehaald. Ja. En dan begin je weer opnieuw dat jaar. Lijkt me ook voor een trainer frustrerend. Dat je eigenlijk al weet, we gaan, als we wel alles bij elkaar hadden kunnen houden... met een versterking, gaan we misschien wel meedoen. Ja, dit jaar maar Champions League voetbal. Ja, maar je weet zelf ook, zo gaat het niet. Ik bedoel, Carlson wil gewoon weg en die wil naar Italië. Die hou je niet, weet maar je wel. Maar club voor een gedeelte AZ. Van dat geld dan wel? Ja, dat doen ze. Ik bedoel, ik vind dat je... Maar ze verkopen voor 16 miljoen en ze halen voor 3 of 4 miljoen. Talenten terug. Ja, dat is de enige manier waarop zij kunnen werken. Zij hebben in die jaren nu een kas opgebouwd van ongeveer 60 miljoen euro. Dat hebben ze geweldig gedaan, want ze zijn eigenlijk een van de meest gezonde clubs van Nederland daardoor geworden. En vergis je niet, toen Scheringa, die natuurlijk ook een zootje van maakte, maar toen die weg was, toen waren ze ook failliet. Er was ook helemaal niets over. En toen hebben ze het weer opgebouwd hier naartoe. Maar ik begrijp dat, dus natuurlijk absoluut niet wat ik zou willen voorstellen. Laatste woord, maar... Als je fan bent van AZ of FC Twente, zou je toch een keer willen dat je... Nee, deze moeten club... zij ermee akkoord gaan dat ze altijd vierde of vijfde Maar dit is Alkmaar, dit is een provincieclub. Ik kom daar vandaan, dat interesseert die mensen niet. Die willen gewoon aanvallend en leuk voetbal zien... en dan meedraaien in de subtop. Dan zijn ze hartstikke gelukkig. Oké, nou als ze dat willen. Nou, dan mooi. Ja, dan maar wel met beter voetbal dan afgelopen half jaar. Dus Jansen eruit. Oké, we kunnen door. We gaan heel even de Ajax, ook subtop. Dit seizoen dan tenminste. Van Schip, ja, de vraag is even, want we moeten even ergens inschikken... maar ik vind toch belangrijk om te horen van jullie of hij nou moet blijven of niet. Nou, Sanne, moet om met jou weer te beginnen, moet Van Schip blijven. Oh, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik denk eerlijk gezegd dat hij zelf misschien wel... Eerst moet hij het willen. Stel je voor dat hij het wil. Ik weet het niet. Mag dat ook antwoorden? Ja, ik weet het niet. Vind het allebei, elk antwoord weegt voor mij even zwaar. Ja. Ja, ik vind dat hij moet blijven. Ik vind dat hij keurig omgaat met de hele situatie. Dat hij ook vakkundig overkomt in de media, wat ook wel belangrijk is. Hij kent de club door en door. Ze zijn nu toch een nieuwe weg ingeslagen. En langzamerhand zie je contouren. En als je dan, en het is een hele jonge groep. Straks weer met een nieuwe trainer. Die jongens hebben de laatste tijd al heel veel trainers gehad. Ja. Of het nou, hè, wat we het laatste jaar met Heitinga, noem ze allemaal maar op. Met Schreuder. Dus ik denk dat je op een gegeven moment, als dit nu loopt... en het lijkt dat het allemaal wat stabieler wordt... dat het alleen maar beter kan gaan... dan lijkt het mij, als hij wil... bent het eens, als hij zelf wil... dan zou ik nog volgend jaar met hem doorgaan. Arno, tot slot. Als je Guardiola niet kan krijgen... kan je veel beter van het Schip houden. Oh, okay. Ik vind dat hij het ook goed doet. Maar ik snap wel, als je echt... maar bedoel, wie ga je halen? Ook met alle respect voor Ajax nu. Wie haal je? De kans is ook echt wel weer groot dat je misschien de verkeerde trainer haalt. Als de echte nu top niet is. Rustig vaarwater. Je weet wat je van hebt. Van een Schip, goede kerel, eerlijke vent. Joel van Schip, volgend seizoen de trainer van Ajax. Ja, bovendien, ze moeten al op zoek naar een nieuwe trainer. Voor de vrouwen, want Suzanne Bakker gaat natuurlijk weg. En dat terwijl ze het goed doet. Want Ajax gaat deze week ook weer aan de bak in de Champions League. Tegen Paris Saint-Germain, dat is de nummer 1 tegen de nummer 2 in de pool... waarin ook AS Roma en Bayern München zitten. Ja, ze staan dus gewoon bovenaan die pool. Had denk ik niemand in deze studio gedacht toen ze begonnen. 2-0 wonnen ze die eerste wedstrijd. Dat was ook echt die eerste wedstrijd in die groep, Sanne. Zit dat er weer in, zo'n stunt? Nou, mij zal wat dat betreft niets meer verbazen, maar... de kans is wel aanwezig dat PSG nu wel wakker aan die wedstrijd begint. Even met beide benen op de grond staat. En gewoon die wedstrijd van Ajax gaat winnen. Dat ligt, het is hetzelfde al bij de mannen eigenlijk. Het is heel knap als Ajax van PSG zou winnen 1 keer. Maar het ligt niet heel erg voor de hand dat ze 2 keer doen. PSG is wel echt beter. Ja, moet ik zeggen dat Lyon in Frankrijk veel beter is dan PSG op dit moment. Okay. Maar ze staan niet stijf bovenaan wat dat betreft. Maar, ja. Het is toch ook wel een raar verhaal dat die coach er weg moet? Of weet jij daar meer van? Nou, ik vond het... Die is kampioen geworden, weliswaar net. Die fantastisch gepresteerd in de Champions League. Want ze hebben natuurlijk daarna wel verloren van AS Roma, maar gelijk en gewonnen van Bayern München. Toch niet de minste. Ja. Oké, ze worden geen kampioen. Nee, scorebordjournalistiek zou ik het kunnen begrijpen dat er commotie over is. Maar je moet, als je dan toch aan scorebordjournalistiek doet, ook kijken naar de Eredivisie. En daar staan ze 10 punten achter. Ja. Op de koploper, FC Twente, de eeuwige rivaal. Waardoor je dus ook al, sterker nog, ze moeten zelfs voor plek 2 gaan strijden of je wel of niet Champions League volgend jaar überhaupt haalt. Dus dat is ook de keerzijde. Maar we zien in de media natuurlijk vooral dat ze het goed doen in de Champions League, wat ongelooflijk knap is. En Ajax heeft gewoon een heel leuk team. En dat heeft Suzanne Bakker ook wel degelijk goed laten voetballen in de Champions League. Maar wat ik ook zie, is een trainster die niet enorm inspireert. Een trainster ik denk dat daar in de groep toch iets aan het borrelen was met haar, dat het niet helemaal... Haar uitstraling is te lief. Lief is misschien niet het goede woord, maar Er staat geen Louis van Gaal voor de groep, laat ik het zo zeggen. Er zijn er niet veel van, niet veel van, maar ik begrijp het wat dat betreft wel. Maar ik snap dan niet dat ze dan niet per direct bij spreken ontslagen worden of vertrekt. Want nu moet je een half jaar verder met een coach. Dat vind ik ook gek. Ja, dat vind ik ook gek. Maar dat kan me misschien voorstellen dat er zo'n gemor was binnen dat team. Dat Daphne Koster zich misschien geroepen voelde om iets van actie te ondernemen. En dat ze daardoor misschien... Maar wie gaat dat dan overnemen? Enig idee? Nee, echt geen idee. Moet er nog bekendgemaakt worden. Hoe groot is Arno de kans? Ik bedoel, PSG is een moeilijke tegenstander. Daarna nog tegen AS Roma. Hoe groot is de kans dat Ajax de volgende ronde van de Champions League haalt? Ze hebben ons echt enorm verbaasd. Ik heb al die wedstrijden gezien. Heb ik echt genoten van het voetbal. Want ik vond dat ze echt... je kunt ook met mazzel winnen. Maar je zag gewoon echt dat ze eigenlijk wel beter waren. Gewoon beter voetbalden. Dus het was ook gewoon verdiend. Ook die eerste wedstrijd tegen PSG. Af en toe prachtige combinaties gezien. Nou, dus het is geen toeval. Je staat er nu echt heel goed voor. Dus ik zou nu niet meer verbaasd zijn als ze bij de eerste twee zitten. Ik vind het wel een wereldprestatie. Ja. Dat zou geweldig zijn. Binnenkort dus, dat is woensdag. Ja, ja. En te volgen in dit programma. Tuurlijk. NPO Radio 1. Zitten we de klok te kijken. Jennifer Okkeloen is er voor het NOS Nieuws. Na een urenlange storing is het treinverkeer rondom Utrecht Centraal weer hervat. Aan het eind van de middag raakte het treinverkeer ernstig ontregeld door een stroomstoring. Die is inmiddels verholpen, maar volgens ProRail kan het nog wel een tijdje duren voordat alles weer volgens de normale dienstregeling rijdt. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld aan Hamas, meldt Amerikaanse nieuwssite Axios. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Dat zijn er naar schatting nog ruim 130. Israël zou het aanbod hebben gedaan via bemiddelaars van Qatar en Egypte. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. In Kameroen is werelds eerste grote vaccinatiecampagne tegen malaria van start gegaan. De ziekte kost elk jaar 600.000 mensen in Afrika het leven, vooral jonge kinderen. Het vaccin dat nu in Kameroen wordt uitgedeeld is straks ook in 19 andere Afrikaanse landen beschikbaar. Pomphouders berekenen een dalende benzineprijs maar langzaam door aan de klant. Bij stijgingen merkt de klant het veel eerder, blijkt uit onderzoek gepubliceerd in economenvakblad ESB. Volgens de onderzoekers betalen consumenten daardoor 2 tot 5 cent per liter extra. Langs de lijn en omsteken. Een klein half uurtje sportforum nog met Sanne van Dongen van ESPN, Arno Vermeulen van de NOS en Sinclair Bisschop, ook van ESPN. De eredivisiewedstrijd tussen Utrecht en PSV was geen gewone. In aanloop naar die wedstrijd ging het namelijk maar over één ding. Het record. Ik vind altijd records zijn om verbeterd te worden. Dat het record blijft staan op 17. Ja, dat geeft aan dat het niet makkelijk is. Want dan was het al een keer eerder gebeurd. Dus. Iedereen is in de ban van het record dat vanmiddag gebroken kan worden. Lukt het om na 36 jaar 18 wedstrijden te winnen vanaf de start van de competitie? Bij de eerste, de beste, echt geslaagde aanval van PSV is het er ook meteen raak. Het is fantastisch gedaan. En Johan Bakayoko, de Belgische spits van PSV, knikt hem binnen in de verre hoek. Toornstra op deze manier. Het is druk en bewegelijk in het 16 meter gebied. En de lat nu, hij moet er toch een keer in. Maar het lukt FC Utrecht niet. Nu is het wel raak bij een voorzet. Scoort Boussaïd. Het is 1-1. Een dik verdiende gelijkmaker voor FC Utrecht. Er waren zoveel onnodig balverlies en het duurde zo lang. Dat is niet goed. En iedereen heeft gezien dat wij dat veel beter kunnen. En dat is heel moeilijk op zo'n veld vandaag. Maar ja, dan lijkt dat allemaal excuses. Het was niet goed genoeg. En Utrecht heeft het wel goed gedaan. PSV zal tot de conclusie moeten gaan komen dat het record van 18 overwinningen op rij er niet komt. Want nu fluit Joey Kooi af. Het blijft bij 1-1. Bij een evenaring van dat record. En dat doet toch pijn. Het is jammer dat het nu geëindigd is, maar... Ik denk dat iedere trainer ervoor zal tekenen. Hè? 18 wedstrijden, 1 gelijkspel en de rest winnen. Al dus Peter Bos, de trainer van PSV, kwam geen record. Arno, vind je het eigenlijk jammer dat het record niet? Want het is toch altijd leuk om mee te maken, toch? Nou ja, nee, het was alleen wel heel leuk dat we het er lang over konden hebben. Ja. Dan mag het voor mij alweer blijven staan, maar dan hebben we iets om over te praten. Want niemand herinnerde zich dat record zomaar ineens. Dat kwam weer oppoppen en dan ga je die mensen weer interviewen. En dan staat Van Breukelen weer voor een camera. En Willy van der Kerkhof, en hartstikke goed. Nee, ik vind het niet erg. Ik vond het wel gewoon een hele leuke wedstrijd. Ik heb een geweldige middag gehad. Wij willen in voetbal allemaal strijd zien. Wedstrijden waar iedereen tot het uiterste gaat. We hebben een tijd gehad dit seizoen in de Eredivisie dat we het allemaal wel heel slap vonden. Dat er geen middenmoot was. Ja. Dat je een paar clubs bovenin had en de rest bakte er niet zo heel veel van. Op bijvoorbeeld Go Ahead. We misten echt de middenmoot. Ja, en Utrecht is zo'n ploeg die dat wedstrijden moet kunnen. En ja, nee, die waren gewoon fantastisch. Als je Van der Hoorn was typerend, dat is natuurlijk geen wereldvoetballer meer. Niet altijd basis bij Utrecht. Wel gepokt en gemazeld. En die pakte natuurlijk vanaf het begin af aan die Luc de Jong aan. Zo van even provoceren en een elleboogje en kijken wat er te halen valt. En ja, dan zet je de toon. En Utrecht heeft dat wel gedaan in deze wedstrijd. Ja, is dat dan ook de druk? Aan wie lag het? Lag het aan Utrecht of lag het aan PSV ook? Lag het aan het veld? Ja, het lag aan PSV, maar ook wel de druk. Hè? Want heel de week, ze worden ook door iedereen, als ze in de supermarkt komen, overal. Iedereen heeft het over dat record. Ze staan binnen nota wel snel met 1-0 voor. Ja. En ik moet zeggen, in die fase zat je ook eerder op de 0-2 te wachten. Ja, in de tweede helft gooit Utrecht dan over een andere boeg. En het helpt dan ook niet mee dat Veerman, geweldige voetballer, dat hij er niet bij is. Misschien missen ze dan ook Sabari. Op een gegeven moment loopt het niet. Ik moet wel zeggen, die bal van het was echt wel typisch zo'n wedstrijd. Die bal van Lozano. Ja, normaal zeggen, die had er zo in gekund. Wel met 2-1. Te laat. Maar ik denk dat het ook een beetje pech was. Maar aan de andere kant, ja, wat Arno zegt, geweldig. 17 wedstrijden gewonnen. Ja. Van een gelijkspelletje. Ik denk wel dat Utrecht de code gekraakt heeft nu van PSV. Heel slecht veld. Dat moet je voor eerst voor zorgen. Ja. Dus je veld zo slecht mogelijk opleveren voordat je tegen PSV voetbalt. Dus even nog wat ploegen door de Kuip laten rijden nu? Precies, ja. Gewoon omploegen en dan spelen. Maar wat wel heel grappig is, want ik zat er vandaag over na te denken hoe Utrecht dat nou heeft aangepakt. Want Cruijff heeft natuurlijk de befaamde uitspraak: aanval is de beste verdediging. Maar Utrecht heeft eigenlijk omgegooid. Verdediging is de beste aanval. Zij hebben namelijk ervoor gezorgd dat ze niet hoeft op te bouwen. Ze hebben niet geprobeerd verzorgd voetbal te spelen. Ze hebben juist gedacht, laat PSV opbouwen en dan gaan wij in ons verdedigen, gaan wij aanvallen. En elke keer kwam die tweede bal in de voeten van Utrecht en PSV kwam er niet meer doorheen. Dus de tweede helft ging ze wel 1-1. En toen gingen ze vol erop, volle druk. Maar probeer het toch even uit te leggen, met dat de tweede bal er niet doorheen kwam. Hoe deden ze dat dan? Nou, ik bedoel te zeggen, het in het druk zetten creëerde Utrecht hun kansen. Dus door het verdedigen creëerde Utrecht hun kansen. Door er vol op te vliegen bij Precies. PSV. Ja. Dus waar jij, je kan PSV denken van, nou, ze zijn zo goed, we zetten een goed verdedigend blok neer. En dan gaan we dat in die linie eens verdedigen. En als wij dan de bal hebben, gaan we dat proberen goed aanvallend op te lossen. Dus wat ik zei, Johan Cruijff zegt, aanval is de beste verdediging. Maar Utrecht gooide het dus om. Want zij daar zachten, onze verdediging is onze aanval. Dus op het moment dat zij de bal hoog veroverden, kwamen daar de kansen uit. Maar is de code gekraakt daar nou, zoals Sander zegt? Nee, je hebt gezien dat het onder bepaalde omstandigheden kan. Maar dat betekent niet dat elke ploeg dit kan leveren wat Utrecht nu levert. Of dat je net op je dag hebt dat het allemaal een beetje lukt. Dus ik zou hem als PSV daar niet nerveus over maken. Het misschien de enige voordeel zou kunnen zijn voor clubs dat lef wel loont. En dat als je... Is dat ook een boodschap voor Feyenoord? Ja, want woensdag Feyenoord, de kraker. Ja, Feyenoord in de Kuip zal zeker met lef gaan spelen tegen PSV. En als je dat doet, dan hou je ze ook... Ja, dat is Feyenoord is ook een voetballende ploeg, toch? Ja, Die kunnen wel jagen. Ik moet zeggen, ze hebben natuurlijk twee keer al dit jaar in de Kuip tegen elkaar gespeeld. Twee keer won PSV en twee keer lag het wel heel dicht bij elkaar. Dus wat dat betreft, driemaal scheepsrecht voor Feyenoord. Ja. Aan de andere kant moet je ook gewoon heel eerlijk zijn. Als PSV met name gebruik maakt van een ruimte die soms Feyenoord laat, hoe Feyenoord speelt, en ze zijn daar medogeloos in, ja, dan geef ik Feyenoord geen schijn van kans. Maar je bedoelt dat Feyenoord centraal achterin dan te kwetsbaar nu is? Nou ja, dat zie je wel. Gisteren zag je een moment in die wedstrijd tegen Vitesse dat andere ploegen dat misschien wel afstraffen. Maar wat je wel in deze competitie vaak ziet bij Feyenoord en PSV, dat heel veel clubs ontzag hebben. Dat zag je gisteren eigenlijk ook in Arnhem. De eerste helft had Vitesse veel te veel ontzag voor Feyenoord. En ik denk dat het in Utrecht ook wel was, dat Utrecht ontzag had. Tweede helft gaan ze toch volle bak. Dan is niets meer te verliezen. Dan is de marge is nog klein. En dan zie je inderdaad dat je het best wel die topclubs lastig kan maken. Maar morgen, dus twee aanvallende ploegen eigenlijk. Twee voetballende ploegen op een mooie mat, helaas. Woensdag. Ik zei morgen. Ik wilde het al dat het morgen was. Ik ben de hele week al warm met alle dagen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar in principe zijn het twee goed voetballende ploegen. Maar Feyenoord zal er volop moeten om kans te maken. Ja, ik denk wel dat Slot wel met interesse heeft gekeken naar hoe Utrecht dat heeft aangepakt. En ik denk dat het bij PSV... Ja, zeker voordat je zo'n belangrijke periode ingaat, dat het echt toch wel een kleine klap is geweest. Dat je weet van, oh, we kunnen dus punten verliezen als we zoveel druk op ons krijgen. En dat, nou ja, het zou me ook niet verbazen als we daar ineens gewoon weer prima mee om kunnen gaan, hoor. Maar Ik denk wel dat de tactiek zou zijn als ik in ieder geval de trainer was. Ja, want we zagen ze van de week ook tegen Twente voetballen. Natuurlijk, goed. Het is niet zo dat PSV niet meer kan voetballen. Nee, maar dit is een confrontatie tussen de twee beste teams die we nu in Nederland hebben. Feyenoord thuis in de Kuip. Je hebt gelijk, ze hebben twee keer verloren. Maar is natuurlijk wel een ploeg die over het algemeen daar niet te kloppen is. Ik vind het een heel leuk om naar uit te kijken. Maar ik denk wel dat Slot echt met de beelden erbij nog eens kijkt. Toch zal denken, we moeten net zoals Utrecht wel als de tweede helft bovenop knallen. En dan heb je met Trauner achterin een kwetsbare speler bij Feyenoord. Die gaat misschien niet spelen, hè? Want die kan eigenlijk maar... die kan geen drie wedstrijden in één week spelen. Nee. Ze kozen er echt voor omdat ze deze wedstrijd zo belangrijk vonden, omdat die tweede plaats zo belangrijk is om Trauner op te stellen. Ik kan me niet voorstellen, wedstrijd wordt misschien ook verlengen. Volgende week is het Twente thuis. Ja, dus het zou me zomaar kunnen dat Trauner niet speelt. Maar bij Feyenoord is denk ik ook de belangrijke sleutel kans afmaken. Dat is echt een probleem. Eigenlijk het hele jaar al. Als je naar de topscorer kijkt, Giménez scoort vaak, maar dan komt er heel lang niets. Dan komt Timber. En voor de rest wordt het toch wel moeilijk gescoord. Dus ik denk dat dat het probleem is. En Giménez in vorm, dan geef ik Feyenoord een kans. Maar anders wordt het moeilijk. Kleine sidestep, ook weer over ellende. Want het ging net in het nieuws ook al over van eerder vandaag. In het sportnieuws natuurlijk, dat ze geen fans mee mogen naar Rome. En geen Romeinse fans naar Rotterdam. Onze luisteraar Pierre, die vraagt zich af wat jullie daarvan vinden. Is dat een goede maatregel? Ja, ik ben in dit soort gevallen waar het al zo beladen van tevoren is, groot voorstander om de fans thuis te houden. Want dat kan toch niet zo zijn dat een hele stad in rep en roer is en er weer een enorme politie op de been moet komen. Geen voetbalpotje. Nee, dat is het echt niet waard. En dat is wel vervelend, maar je moet er realistisch in zijn. En we weten de voorgeschiedenis hier. Ik vind dit typisch een aan beide kanten wel echt zeer logisch en verklaarbaar dat burgemeesters zeggen, blijft u maar lekker thuis. Ik ben niet verrast en volgens mij zijn Feyenoord supporters al op het moment dat de loting had plaatsgevonden, dat ze al wisten, we mogen niet afreizen. Ik moet wel zeggen, er is in 2015 is het natuurlijk goed misgegaan. Daar gaan wel veel Indianen verhalen alsof de hele stad gesloopt is. Daar zijn wat incidenten geweest en met name ook rond die fontein. Maar in de tussentijd hebben ze natuurlijk elkaar ook nog getroffen in Tirana. Nou ja, daar heeft de politie ook alle moeite moeten doen om die supportersgroepen uit elkaar te houden. Rome is ook nog wel een keertje naar Rotterdam geweest. Ook niet helemaal lekker verlopen. Dus ja, dat dan ook de burgemeester van Rotterdam zegt, liever niet. Dus laten we dat maar niet geen doen. Verrassing. Het is goed voor het milieu, hè? Dat ook. Minder vliegen. Minder vliegen. Ja. Maar wel als voetballiefhebber. Stel dat Feyenoord het doorgaat en er wordt een doelpunt gemaakt, dan wil je dat ook met fans vieren. Ja. Het is jammer, want dat hoort wel bij topsport. Misschien wel leuk dat dan de burgemeester zegt, als je op de fiets komt, ben je wel welkom. En dan kijken wie er overblijven. Nou, Let op, er komen er nog heel veel. Pas op, hoor. De winnaar van Feyenoord PSV, om weer terug te gaan naar het voetbal, speelt dus in de kwartfinale tegen AZ. Dat betekent dus alle topploegen achter elkaar schakelen ze elkaar uit. Ze zitten allemaal in dezelfde kant van het schema. Nieuws voor Hercules. Ja, dit is toch geweldig. Ja. Nou, maar dit vind ik de charme van een bekertoernooi, dat er ook wat kleinere clubs die finale kunnen halen. NEC, ADO, Groningen, Fortuna, Sittard, Hercules of Cambuur tegen Vitesse en Feyenoord of PSV tegen AZ. Ja, het is echt ongekend. Ja, nou, dan moeten we maar net doen of die finale komende woensdag is, want dat is natuurlijk op papier eigenlijk de droomfinale. Ja. Maar het is wel heel mooi voor clubs dat ze die finale in de Kuip kunnen halen. Al zullen we natuurlijk wel ook kritisch moeten zijn. NEC Europa in of Hercules Europa in. Ja, dat FC Groningen. Dat is niet goed voor de coëfficiënten. Er zijn natuurlijk grote Europese toernooien of bij landenkampioenschappen zie je dat je met coëfficiënten werkt. Dan worden zeg maar de goede teams, ook bij tennis doen ze dat, de goede spelers worden uit elkaar gehouden tot de beslissende fase van het toernooi. Zou je dat bij de beker moeten willen? Of is het helemaal niet erg dat we in de halve finale nog maar één toernooi hebben? We hebben heel veel met die beker lopen rommelen door die 40 jaar heen. Met allerlei systemen. Ja. Amateurs altijd thuis. Nu ook toch, geloof ik. Ja, toch vijf, de eerste twee rondes. We hebben doorgelood soms de fase dat de topclubs instromen is ongeveer elk toernooi anders geweest. Dat heeft ook dan, denk ik, te maken met de status van de KNVB-beker in Nederland. Maar nou nee, ik denk dat je er vooral af moet blijven. Het is inderdaad charme. Ik bedoel, ik ben als jongen ook een keer mee geweest met AZ. Toen ze een halve finale speelden tegen NEC in de goffert van de beker. Ik vergeet het nooit. Er was toen, AZ was een clubje uit de eerste divisie. Ja. Dat was een enorm feest. Met honderd bussen gingen we erheen. Je weet nu al dat het stadion de Kuip zo meteen gevuld gaat zijn met 20.000 Groningen fans. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, maar dit bekertoernooi is echt zo om te smullen. Ja. Ik vind dat misschien wel het mooiste voetbal van het afgelopen jaar. En ik weet ook niet of dit de standaard gaat worden voor de komende jaren. Dat dit soort kleine ploegen tegen zulke grote ploegen kunnen. Want bij iedere, je zit zelfs, denk je toch, nou, je moet het dan maar zien, hè? AZ. En het prompt gebeurt het weer. Ja, dat was vroeger toch niet? Nee. Dat was vroeger ook zo. IJsselmeervogels. Maar vorig jaar bij Spakenburg. Ja, zwart-wit in de halve finale. Maar 2-3 tegen PSV. Ja, en nu zegt iedereen van nou knap dat je toch nog van de vierde klasse hebt gewonnen. Het is altijd spannend dat bekervoetbal. Denk ik echt, nou, is er een verklaring voor te vinden dat het meer gebeurt? Nou ja, dan moet ik toch de heren vragen. Want nou ja, jullie lopen officieel iets langer mee. Maar het zijn ik natuurlijk geen amateurs. We noemen het altijd amateurs. Maar het is natuurlijk wel tweede, derde divisie soms. Misschien dat langzamerhand wel van een iets hoger niveau is dan vroeger. Ja, maar die Pieters, ik heb gehoord dat hij 2 keer per week traint. Ja, volgens mij van de waar 3 keer per week. Ja, de laatste schijnt 4 keer te zijn. Maar deze jongen heeft wel tot Spits van Hercules. Ja. Ja, maar die heeft tot 1 of 2 jaar geleden bij de jeugd van FC Utrecht gespeeld. En toen zei hij van ja, ik vind het niet meer leuk om dat kan ik niet goed combineren met mijn studie en met het stappen. Ja. En toen is hij daar weggegaan. Maar dat was gewoon een talentvolle speler natuurlijk. Die ze al lang al gescout hadden. Ik vergeet niet dat Quick Boys qua begroting, Telstar en Topos, dat ze zullen dromen daarvan. Precies, dat is een hele goede. Hoe dan ook, de Eredivisie clubs moeten daar wel van winnen natuurlijk. Maar welke club maakt dan het meeste kans, denken jullie? Om dus die finale naast Feyenoord of PSV te halen? Of AZ? Is er doorgeloot? Ja, er is nog niet geloot. Maar Vitesse bijvoorbeeld, die staat nu natuurlijk op degradatieplaats, staat 18e. Maar het zou zomaar kunnen dat zij dit jaar finale of beker halen. Die moeten nu in de volgende ronde tegen de winnaar van Hercules tegen Cambuur. Nou, dat moet kunnen. Dan staan ze aan de halve finale. Dat is natuurlijk wel heel tegenstrijdig. Ja, zeker. Maar Groningen toch ook in zijn jaar in de eerste divisie en dan wel een bekerfinale spelen. Ik bedoel, Nog een keer naar de markt. Dat wilden ze zo leuk. Graag daarin. Leuk man, die bekerfinale. Ja. Dan iets heel anders. Want de spelers van Almere City en Fortuna Sittard hadden zaterdagavond de warm-up al gedaan. De bal lag al bijna op de middencirkel en de supporters zaten met een biertje in de hand. Nou, toch gewoon lekker te wachten op het eerste fluitsignaal. Maar dat fluitsignaal, dat kwam er niet. Want op het allerlaatste moment werd de wedstrijd afgelast. En dat was niet meteen duidelijk. Ik kijk nu naar binnen en ik zie de spelers weggaan inderdaad. En dat is een slechte zaak. Wat ik ook echt niet begrijp, en dat is toch niet des 2024. Er zit hier een speaker die nog helemaal niets heeft gezegd. Hey, ik hoor hem. Bericht, de wedstrijd van vanavond Almere City FC Fortuna Sittard is definitief afgelast. Nou, je hoort het. Ja, en toen wist jij het ook, Sinclair. Want jij was daar voor niets naartoe gegaan, neem ik aan. Ja, ik was er voor ESPN. Ik stond op het veld. En het duurde wat mij betreft al lang voordat we naar die aftrap gingen. En op een gegeven moment zagen we inderdaad dat wat spelers van Fortuna toch nog even op het veld gingen kijken. En toen langzamerhand leek het toch wel een moeilijk verhaal te worden. Want in eerste instantie dachten wij wel dat de grasmat goed was. Er werd ook verteld dat er gewoon veldverwarming was. We vonden wel dat bij de stroken waar de assistenten scheidsrechters liepen, toen hadden we wel van tevoren zoiets, dit is glad. Misschien zien we straks wel een grensrechter onderuit gaan. Maar ja, dat zo'n wedstrijd dat kan nog wel. Dat kan nog wel, dat moet kunnen. Nee, maar dat zo'n wedstrijd wordt afgelast, dat verwacht je natuurlijk niet. Dat is eigenlijk de warming-up is geweest, supporters, maar iedereen. Hoe kan dat dan? Want was die verwarmingsbuis dan uitgevallen op het laatste moment? Nou, tijdens de warming-up hebben spelers van Fortuna zijn op een gegeven moment toch gaan zeggen van we vinden het hier wel wat onverantwoord, wat onveilig, wat hard. En die zijn naar de scheidsrechter gegaan en in eerste instantie ook waarschijnlijk naar de trainer, Danny Buijs, door te zeggen van ja, hier moeten we wel wat mee, moeten we hier wel op voetballen. En toen is dat een themaatje geworden. En toen is het daadwerkelijk geconstateerd van ja, eigenlijk moeten we dit niet willen. Alleen ja, wat doe je dan als zo'n stadion al vol zit? Ja. Dus dan moeten ze ook met de lokale driehoek overleggen. Want zo'n stadion kan niet in één keer te horen krijgen dat zo'n wedstrijd niet doorgaat. Dus dat heeft allemaal best wel lang geduurd. Maar dat er uiteindelijk niet gevoetbald is, denk ik dat alle partijen, zowel spelers als ik denk ook wij, iedereen die er stonden, wel terecht vonden. Want het is gewoon gevaarlijk. Ook die strook dus waar de assistent scheidsrechter moest lopen. Alleen dat het zo laat gebeurt is natuurlijk amateuristisch. En als je daarna afloop hoort dat het komt door een defecte buis, ja, dat past natuurlijk niet bij een betaald voetbalorganisatie dat in de Eredivisie speelt. Hoe werd er gereageerd in het stadion? Nou, in eerste instantie zag je zelfs Fortuna-spelers die wegwerpgebaren maakten richting de spelers. Al kunnen spelers daar natuurlijk niet zo doen, want de beslissing lag uiteindelijk bij scheidsrechter Manschot, die overigens jammer genoeg na afloop niet wilde reageren. Maar ja, uiteindelijk begrepen supporters het wel. Alleen ik kan me zo voorstellen dat die Fortuna-supporters die 3 dagen daarvoor ook al naar Almere waren geweest, omdat toen die bekerwedstrijd op het programma stond, dat die dachten, daar gaan we weer. En komende woensdag wordt die wedstrijd ingehaald. Dus al met wel vroeg genoeg. Wel vroeg, maar ja, het was voor niemand leuk. Want als je daar eenmaal bent, dan wil je eigenlijk ook gewoon voetbal zien. Ja, dat het dan ook net Sittard moet overkomen. Ja, niet gewoon Ajax of Utrecht. Het is wel een beetje terug in de tijd, hè? Bedoel, ja, toch. Het is alles zo glad, er gaat alles zo goed. Vroeger als bij RKC Tostiijzer aanging, dan vielen de lichtmasten uit. Die speelde ook in de Eredivisie. Dus ja, het is vervelend. Het is wel een club, dat zie je ook als je er gewoon bent. Mensen doen erg hun best, zijn allemaal super aardig. Maar het is natuurlijk op veel fronten nog niet echt een Eredivisie club. Ik bedoel, de persfaciliteiten. Ja, maar, ja. De terugcommissie onderzoekt het en kan een boete geven, volgens mij. En de scheidsrechter Manschot wilde niet reageren. En de uitleg was omdat het naar de aanklager van de KNVB gaat. Die gaan een vooronderzoek starten. En er staat inderdaad een boete op voor 60.000 euro. Omdat zij wel horen te zorgen dat die wedstrijd teruggespeeld moet worden. En iemand moet natuurlijk ook gewoon betalen dat al die tv-installaties weer worden opgebouwd en dat het allemaal weer... Stuur jullie in rekening bij je. Ik heb geen idee. Sorry, dat weet ik helemaal niet, hoor. Maar dat is een duur jaar, jongen. De supporters van Fortuna... Mag jij een uurtje schrijven, Sinclair? Ik kon nog wel mijn factuur schrijven. De supporters van Fortuna worden wel gecompenseerd. Okay. Gelukkig. Dus nou, dat vind ik helemaal terecht. Woensdag, maar is het amateurisme dat hoort bij de charme van het voetbal? Of moet hier toch wel even naar gekeken worden? Dit kan je eigenlijk niet uitleggen. Want van tevoren moet daar natuurlijk wel naar gekeken worden. Ik moet zeggen, ik was al redelijk vroeg bij het stadion. En de trainer van Almere die kwam ook nog even naar ons toe. Alex Pastoor. En die zei ook van, het veld ligt er volgens mij wel goed bij. Hij zei maar, we hebben een veldverwarming. Maar de hoeken vertrouw ik niet helemaal. Mm. Nou, die hoeken bleken uiteindelijk het beste te zijn. Maar dat bleek dus ergens gewoon midden op het veld. Gewoon een het mag niet gebeuren, maar laten we niet vergeten dat Vitesse en FC Utrecht een uitermate slechte grasmat hebben. Dat mag ook niet. Je moet ook zorgen voor een goed veld. Ja. Er zit toch ook iemand, de grasmeester, die zit daar toch ook naar te kijken. Weet je wel, als Pastoor het kan zien, dan ziet de grasmeester, het is zijn kind, zeg maar. Die ziet dat toch ook al een paar uur daar eerder. Niet gewoon nog heel lang gehoopt van, jongens, het zal wel loslopen. Ik denk echt dat... Oké, dat is wel speculeren, maar ik denk dat die man al lang wist dat het buisje het niet deed. Maar die dacht, wat moet ik dat zeggen? En laten we maar gewoon kijken of het door kan gaan. Maar de weersvoorspellingen waren beetje dat het alleen nog maar kouder zou worden. Dus. Ja, dat is de ellende. Dat was ook de ellende. Maar een beetje water op het veld, hè? Ja. Maar 3 dagen daarvoor had je natuurlijk Hercules, dat natuurlijk ook pas laat werd afgelast. En dan begrijp ik niet, want scheidsrechter Manschot, diezelfde Manschot die woont in Utrecht, die moest daar 's middags al heen om te keuren. Ja, toen kon je ook wel voorzien dat het dan een heel lastig verhaal zou worden. Toen is daadwerkelijk de scheidsrechter Henschens uit Limburg gekomen en die heeft dan uiteindelijk om 6 uur die wedstrijd afgelast. Weer Limburg. Oh, jongens. Altijd weer Limburg. Ja, daar wisten ze dat er geen veldverwarming lag. Dus dat was niet kapot, maar dat bestaat niet daar bij een Zoudenbalg. Nee. Dus hadden ze dat 's middags al moeten aflasten, dan was je van een hoop problemen afgeweest. En ook op die dag zag het veld er in Almere, toen speelde natuurlijk ook Almere en Fortuna, zag er ook al erg wit uit, toch? Ja, wit, maar ook slecht, heb ik me laten vertellen van de mensen die toen er waren. Nou, nu lag het veld er niet goed bij. Nou, we hebben natuurlijk ook Utrecht en Vitesse Feyenoord gezien. Daar moet wel naar gekeken worden, hoor. Want het kan niet zo zijn dat bij het ene stadion er wel een hele goede grasmat ligt. En in dit soort stadions, dat je op een soort akker aan het voetballen Utrecht bent. Utrecht is al jaren slecht. Ja, ik heb het een keer kapot zien gaan toen er sneeuw lag. Toen ging zo'n man, nog een paar jaar geleden. Die kwam uit ergens in een hoek het veld op met een soort tractor. Utrecht, ja. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Die ging sneeuw eraf halen. Ik zat te kijken, dan haal die man van het veld af. En je zag dat het hele veld opgeploegd worden. Maar zal ik jou eens wat vertellen? En dat hebben ze maanden last van gehad. Toen. 'S middags, het sneeuwde heel erg. Toen was het Utrecht Feyenoord. Nou, dat was eigenlijk door de supporters en ook door de spelers. Levensgevaarlijk. De spelersbus van Feyenoord was aan het glibberen. Die hadden al gezegd, hier moet niet gevoetbald worden. Toen kwamen wij het stadion aan en Nijhuis was toen de scheidsrechter. En die zei, ik wil het aflassen, maar de protocollen schrijven voor dat we toch alles moeten doen om door te laten gaan. Toen hebben ze dus een tractor dat veld over laten gaan. Nou, die heeft dat hele veld gesloten. Kapot getrokken. En wat wordt er uiteindelijk besloten? Ja, hier kunnen we niet op voetballen. En het veld ook kapot. En het veld schitterend. We gaan richting het einde van deze uitzending. De blessuretijd bedraagt... Nou, 5 minuten als ik het zo zie. Ja, en dat geeft ons nog even tijd om het hebben over een opmerkelijk moment op de golfbaan in Californië. Daar troefde de 20-jarige amateurgolfer Nick Dunlop maar liefst 155 profs af op het prestigieuze toernooi The American Express. Dunlop, die studeert nog, sloeg de grote mannen allemaal naar huis tot zijn eigen ongeloof. Oh God, nothing like I've ever felt. It is so cool to be out here and experience this as an amateur. And whether I made that or missed that, and if you'd have told me that, come Wednesday night I'd have a putt to win this golf tournament, I wouldn't believe you. Ja, toch was er wel een kleine tegenslag voor Dunlop. De prijs namelijk, 1,4 miljoen euro, die lag klaar voor de winnaar. Die mag hij niet meenemen, omdat hij geen prof is. Brengt ons, en uiteindelijk is het naar de nummer 2 gegaan. Ja. Zou die hem niks geven trouwens, die nummer 2? Het lijkt me toch wel. Maar je weet als hij het hart een beetje op de goede plek heeft, dan geeft hij hem toch minstens 100.000 euro. Die geldwolven. Goed, dat bracht ons op de vraag, wanneer zag jij iets moois door de vingers glippen? Voor me net band bij het hond. Sanne. Ja, ik moest meteen aan dit moment denken. Toen ik basketbalde in de Eredivisie, speelde voor het Nederlands kampioenschap. Best of 7, dus wie het eerst 4 wedstrijden heeft gewonnen. We hadden het sterrenteam. We stonden 3-0 voor, na 3 wedstrijden dus. En toen speelden we de 4e wedstrijd. uit, ik weet nog goed, tegen Bemmel. En het was gelijk en er was nog 1 seconde op de klok. En toen had een teamgenoot van mij de bal geschoten vanaf de middenlijn. En die ging echt bijna raak. Dan had je gewoon gesweept, hè? 4-0 gewonnen. Dan was het zo van, nou, dit team is het beste team van Nederland. En geen twijfel over mogelijk. Nou, jullie voelen erbij al hangen. Ja. Het werd 3-1. Het werd 3-2. 3-3. Het werd 3-3. En in eigen huis, want we hadden thuisvoordeel, want we waren de beste ploeg, speelden wij de 7e wedstrijd in een uitverkochte zaal. En we verloren. Met 4-3. En dat was nog nooit eerder gebeurd, volgens mij. Toen glipte er een kampioenschap door onze handen. Ja, oeh. Sinclair? Nou, klein leed ten opzichte van wat ik hier hoor. Maar nee, ik heb jaren natuurlijk bij Rijnmond gewerkt. En de laatste Europa Cup die werd door Feyenoord gewonnen in 2002. Ik werkte toen een paar jaar bij Rijnmond. En ja, de aanloop naar die finale werd er eigenlijk besloten dat ik de verslaggever kon zijn die op het bordes op de Coolsingel Feyenoord kon... Als die prijs daadwerkelijk natuurlijk gewonnen werd, dat was natuurlijk niet bekend. Maar om daarbij te zijn, nou, dat vind je mooi. Want de keer daarvoor dat gebeurde in 1970, zag je die beelden. Ik zag mezelf al staan. Maar uiteindelijk logisch wat er is gebeurd. Maar in de aanloop natuurlijk naar die finale is toen Pim Fortuyn doodgeschoten. Gingen die festiviteiten niet door. Dus toen, is het toch jammer dat je dan niet op de Coolsingel staat bij zo'n Europa Cup. Ik heb bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk, een paar spelers die wonnen. Die zeiden nog altijd dat natuurlijk die Europa Cup winnen was mooi. Maar dat zij daadwerkelijk op die Coolsingel toen zouden staan. Dat ze dat wel als een gemis hebben ervaren. En ik moet zeggen, ik zeg, ja, ik heb niet de voetbalkunsten gehad om ooit op de Coolsingel te staan in de Europa Cup. Dus dit had een mooi hoogtepunt kunnen zijn. Maar ik begrijp met alles wat er gebeurd is dat daadwerkelijk toen werd afgelast. Ja, maar je hebt ook wel eens een keer kampioenschap meegemaakt, toch, van Feyenoord? Ja, maar in 2017 had ik mijn been gebroken. Dus op het moment dat ze toen werden gehuldigd, toen was ik in het ziekenhuis. Dus er zijn altijd wel, uitzonderingen. En vorig jaar werkte je niet meer bij Rijnmond. En toen werkte ik niet meer bij Rijnmond. Jongen. Ja, dat ook wel pech. Arno maakt zelf de indelingen voor commentatoren. Dus hoeft hij niets door je vingers te glippen in principe. Nee, ik moest ook wel echt even goed nadenken. Het kan ook iets over mij zeggen dat er inderdaad niks door mijn vingers glipt. Maar die jaren glippen ook wel door je vingers, moet ik eerlijk zeggen. Oh, ja. Ik dacht ineens aan een interview. Er is een interview door mijn vingers geglipt ooit met Frank Rijkaard. Die kennen jullie ook wel. Dat is een bijzondere. En ik was voor de NOS Radio bij Milan. Ik denk tegen Barcelona of zo. Kwartfinales, Europa Cup 1. Ze wonnen een fantastische wedstrijd met Gullit en Rijkaard en Van Basten. Toen kwam je nog bij de kleedkamers. Daar kwam die grote Rijkaard uit. Die had ook een microfoon onder zijn neus met mijn naga... opname recorder erbij. En ik maak ontzettende fout. En ik zeg als eerste gewoon vies. Dat was een geweldige wedstrijd, Frank. En hij kijkt me aan. Hij zegt, dat was een geweldige wedstrijd. En hij zegt verder niks. Ik zeg, ja, jullie hebben toch die Barcelona een goed pak slagen gegeven. En hij kijkt me weer aan en denkt, die heb ik. Hij zegt, ja, Barcelona hebben we toch mooi. En hij bleef elke vraag die ik dus verkeerd stelde, bleef hij alleen maar herhalen. En ik kwam er echt niet meer uit. Derde, vierde, vijfde vraag, zesde vraag. Hey, heb ik een keer rijk. Maar zelf opgenomen. Hè? Dus je moet kiezen daarna of je het... Nee, je speelt er normaal door natuurlijk naar Hilversum. Nou, die heb ik echt, zij, echt nooit doorgespeeld. Hij wilde niet. Ja, hij wilde niet gelukkig. Technische malheur. Dank jullie wel dat jullie hier waren voor dit sportforum. Sanne van Dongen, Arno Vermeulen en Sinclair Bisschop. Langs lijn en omsteken is er morgen weer gewoon vanaf 8:30. En zometeen met het oog op morgen vandaag gepresenteerd door Chris Keijne. Tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Als ik nu al met mijn eentje het programma ga maken. Ja, kunst en cultuur. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, mijn hele leven eigenlijk. Ik ga in gesprek met presentator en programmamaker Gijs Groenteman. Hij schreef de biografie De Willem Ruijs Show, presenteert talkshows en hij maakt de podcasts met Groenteman in de kast, Teun en Gijs vertellen alles en Weer een dag. Vanaf 28 januari is hij wekelijks te zien in het nieuwe cultuurprogramma Groenteman op zondag. In de nacht van donderdag op vrijdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Gijs Groenteman. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.